أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جينا بني سنتي suñu borom di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziar di leen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah kon fi ñu newon ci résumé yi muy résumé wu fathul hakim al-allam lima fi bulugh al-marami من الأدلة والأحكام. وبسني سرين شيخ محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه وارضى. كن رزمي إن شاء الله تجتاه بيوسو. كما سوونن. مسألة يجمع توالو تجنو كويسا كخم خم. أكيد كوي جخه. دين مانير جنرال موي تجنو خم خم. gisone nañu hadith yu ñaaru hadith sayidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda ñu ngi ci kitabu at-tahara babu izalati an-najasati wa bayanha bo imam al-hafid ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi kon gisone nañ ñaari hadith yo li jëmon ci tegginu xam xam waye gisone nañ tamit hadithu sayidina amr ibn kharija radiyallahu ta'ala anhu warda tay ñu wara continuer ci hadith ci dess ci teggu won moy hadithu sayyidatu aisha radiyallahu anha wardaha imam al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi mun wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحفته يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم كن إمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه منا وعن عائشة كن ممكن تندين دلائي حديثي باب إزالة النجاسة وبيانها buntu bi nga xamne ci lay waxe ni ñi dindé sobé ak léral loolu nonu le muy sobé mo ne kon mu ngi jël ci suñu ay Aisha bint Siddiq radiyallahu anhuma annaha qalat mu ne kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani muna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da don rahas nekon na don rahas maniyu moy fi mu dal ci yereem summa ginaaw gi yakhruju ila salat mu genn dem ila salat dem julli ji moy jëm fi ñi julle moy ci jakka ji ngir dem julli ji wa ana taman ya aisha radiyallahu anha anzuru ma ngi xol ila atharil ghasl min ma ngi gis fi nga xamne fi la maniyu bi lal bam rahas ko ma gis jeexitalu raxas ci ci yere mu genn di fekk mu ngi dem di julli munne muttafaqun alayhi munne hadith bobu imam al-bukhari rahmatullah alayhi ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi ma ñom ñoko solo munne wali muslimin version benen bi nak imam muslim kesse moko solo munne mom sayyidatu aisha radiyallahu anha munne laqad kuntu deug deug mu ne mom nekkon na afrukuhu don ko xos mom maniyu min thawb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ti yere yonent bi alayhi salatu wa sallam moy fe kon mu wow bien sûr farkan ak xos waaw fa yusalli fi mu daldi ci mu di julle mun wa fi lafdhin la amna ci benen version bo xamne ba legi bu imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi mune laqad kuntu ahukuhu nekona don ko xos bi dhufuri ak samay we min thawbihi ti yerem malanam alayhi salatu wassalam mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam kon hadith bobu mo ñu dese won ak ki ci dess ah hadith bobu gison nañ ci 9 mas'ala yo xamne yu jëm ci walu آداب العلم ولا آداب العالم والمتعلم تيغنو يجيم سي والو كي ساكو خام خام اك كيكوي جوخه بيتي نيكون تا خاونا نيرو كي نغيسون بي ويسو موي ني كي غا خامني موي جانغالي دا فا ام اي تيغنو نان لا ني لاجي كي لاج موي دو داي توغ رك كوكو نيه لاج ديدت moy il faut limi laaj mu set ko xamne koku kuñu ku mana tontu lol la moy ko xamne mom man na borom xam xam la ndax du xol ku yeungu rek munela man de amon na lumay laaj lan la ci sharia wax dedet moy da ngay laaj ko xamantene ni koku ahl moy amna capacité tontu amna xam xam bi war comme ni nga xamne non la Sayyidina Amr ibn Maymun comme niñ ko gissone biñu def takhrij hadith bi dem laaji Sayyidina Sulayman ibn Yasar laajul ku nek nit ñi bari won nañ bir Medina waye dafa tan Sulayman ibn Yasar rahmatullahi alayhi bokku ci borom xam xam yi gina mag jam sen jamono Madinatul Munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam waye mom Sayyidina Sulayman ibn Yasar kimu laaj ba jele ci mom hadith bi moy Sayyidatu Aisha nga xamne mo opone xam xam ci jigenu jamonom radiyallahu ta'ala anha warḍaha kon laaji lolou la waye ci bir lolou dafa am ño xamne tamit dañu dañ leena xame ay domaine amna borom xam xam yo xamne dafa am domaine yu ñu gina man bo xame lolou da naka yow de ko del privilège yoyu ndax bo ñewé xam ko xamne par exemple mirage presque xamuko jaru bo jaru ndokoy laaj budé mom manula def geustu bi war leer na né manula tontu légui ta légui nga ko soxla xolal ko xamné man na la tontu wayé lolou man nga né mais lolou numa koy xamé nan lay xamé né ki la wara laaj ké waruma ko laaj lolou moy nit ki da ngay ah sét ñi nga xamné da xam nga lolou moy bo ko tuwayé wul ñu xam deug deug ta ragal yalla ta baña def ñun ni ñuy def en tant que sénégalais moy rayalante gannaaw kessé nga deug ñu naan saway kay borom xam xam la ndeké xamul dara mais dañ koy wax ndax ngir neexalante rek lool ñu naan cheikh diw mom kay fi mu ne alim murabbi la da du xamul dara ñapp rek boko ci laajé manu motax yoyu ñu motax masala yu melni kip sénégalais day gëna difficile moy boko ne yow boy laaj laajal ku xam ndax ñi xam dañoo bari en tout cas ñi ngi koy jiñ mais kan la ci lool moy li gëna jafé dekk bu mel nonu nak rew mu mel nonu bu la yalla mayul tawfiq moy di nga kajj xeer ba son moy di nga dal ci ñoo xam ne ñu bare bari ñoo xam ne presque danaka liñ lay wax di nga dem ba ci bir bo persévérer bur yalla dina la wan ko xamne sax ku mat lolou la waye après ci ngay rendre compte ndekete man fima jaarone yeb ndekete li yalla xam doyna mais moy borom xam xam bu mat bo xamne maîtriser na au minimum waxuñ mu nek ben imam ash-shafi'i rahmatullah alayhi non mais na maîtriser lolou ne maîtriser lolu waye ki ñi laaj tamit deuxième biñu gissone moy ki laaj tamit il faut laaj bi nek lu leer il faut laaj bi leer man dama don def ben temps yi dama nek ci ben activité bo xamne xam nga rek damay dem ak ñew di jënd di bagage di jaay lan la ci l'islam wax lolu leerul lolu leerul dama am activité bu may di jënd di bagage di jaay lan la ci l'islam wax mais lolu leerul activité bi premièrement xamuñ activité bi mom man bagage ban marchandise ngay jaay xamuñu transaction bi nan lay démé xamuñu ko mo il faut laaj yi leer ki dafa ñew laaj né Amr ibn Maymun rahmatullah alay man sama yéré dé budé maniyu da ci dal ana nan lay def xam nga lolu leer na lolu mom amul lu ko gina leer motax wala di laaj laaju bo xam nga rek non lolou xamul ki laaj mom bul ne xam nga moy lolou war nga xam li ma bëgg wax dedet war nga xam li nga bëgg wax lolou kenn duko laaje moy waxal wax yi leer ndax fek leerul ki lay tontu manula tontu tamit lu juk ndax ci ay defé defé rek lay tek ay tontom nan yaakarna li la wara doon mu tontu la lolou ndeké du lolou waye tamit mu baña nek motax borom xam xam bi tamit buñ koy laaj mu nek ko xamne muy ñettel bi dafa wara nek ku ragal yalla te tamit muy leer lu liñ koy laaj moy ne xam nga ñun dañuy def laaju télé guidé yo xamne dañ lay télé guidé de télé sortu ko mano tontu lu dul liñu bëgg nga tontu liñu bëgg ngay mom ngay tontu mais yu mel nonu man duma tontu lolu xawma fek leerul bul tontu mais bu ragalul yalla moy tax bu xamul bu ne la xawma bu ragal way re yalla boko laaje lum xamul danan xawma ndax xam nga niti legi surtout ñun japp nañ ne ku ne xawma moy ki oustaz diou nek xamul dara ndaysan kérok lañ ko toroxal ci télé bi xol ñun non lañ ko jappé toroxal ndax laaj nañ ko tontu wul mais lool du torox lool du toroxal ñaata yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko mu ne xawma xawma est ce lolou lolou bu don toroxal mom dina wax xawma lañ nañ ko mu ne xawma kon nak kom ko mom moy roy kay bi nga xamne moy bi dina mat buñu yalla roylo mom mu nan xawma man manuma tok ne man luñu ma laaj lu ne ma tontu lolou man dalé mais bokku nak nga ne kom ko lolou kom ko mom don na wax xawma man nit buñ ma laaje luma xam sax tay dama nan xawma dedet lolou nit bokku lok lolou de bo xamé da ngay tontu bo xamul nga né xawma wala ta lolou moy sunnaay borom xam xam yi rahmatullah alayhi li imam malik don wax waji yaman la joge samay laaje ngi mu tontu ci lu tuti 2 tiers bi tontu 2 tiers question yim jele yaman te yaman amul won vol lolou ñep xam nañ soit nga dox wala nga jël sa gat sa gelem wala sa fas way yaman wolu ko jox koy laaj mu dew ñew ba fof kan la borom xam xamu medina rahmatullah alayhi mais mu re xawma mu tontu ci man tontu tout li ci dess lepp tontu ay nako det mais xolatal li ngay def man yaman la joge de mu nako wa xawma mu ne wa man imam te nga set rek lan lay wax wa yaman mu ne bo deme nganalen malik neena xamul lol kay ta ku nan xawma ku tamal ay talibum xawma wala tam wax xawma ci lo xamne xamuko lolou day tax dalay leer ne bu ñewé ba tontu moy lim na tontu deug la dang ciy mëna japp ndax xam nga ne diw mom bu xamul dina mëna xaw mais en général ñi nga xamne lu yëngu ñu tontu jamais ñu remettre en cause dara ñoñu des fois fekk li ñuy wax tamit du leer ñoon ñu jaram moytu lañu ta tamit ñaka tontu loolu du aw xass du tutal sa bop au contraire sax da lay yëkëti day xamne ki mom ragalu yalla am yobbu nako lo mo xamul du ko tontu legi bi ci teggu moy ki tontu tamit ki jangale moy il faut mu tam tamit di delo mbir yi ci sunna tamit parce que ñu laaj la nga né non lool mom lool daganul nopi des fois dina am ño xamne nak loolo len doy ndax public yek bi amuñ xam nga fi ni jotaay bi pour xam li jotaayu xam xam la moy ne mo lolo tax sharabi yag sax bu don an sayna anas rek an anas an jele nañ ci anas anas malik ibn malik mu jeex ñu lolu bu don lolu paré nañ bu yag mais comme kan ak jota yu xam xam la moy biri day am fu mu wara teggu il faut ki tontu borom xam xam bi muy tek ay yimu nan li daganaw yoy mu koy tek fu leer public yi wax nañ la yamul bu re yu mel ni dañ koy soxla ko xamne sakku ko du xam xam la ak ko xamne leer na ne buñ ko ne xawma buñ ko ne li daganul mu dem bu ko naré wax ñeneen ñoñu dañ ko nan li nga wax foko tek koku il faut nga jox ko dalil il faut nga jox ko argument sinon bu démé lén rek lay mëna wax no yeen li ngén di def daganul gaay nak no yow foko tek du mëna ton mais bu dé par exemple public ou des fois public conférence nga xamné ku nekk fay ñew temps bi day temps bi matul maté wuko motax conférence mom ku fay ut xam xam do xam dara conférence gamu magal non lolu mom moy jota yi bo ut xam xam mom mom fofu taxul ñuy wax nak lo kenn du dugg ci détail dang ko man shara ay yenn moy rek boko défé gamu gi wara jeex ay baat kessé kitabu tahara bo togon diko shara ci mais gaay dañuy nalaw sax ñen ñu commencé ñibbi ma jëli sa métro wala tej té bu xumbon mu nefa waye moy fofu du bërebu lolu du bërebu motax bërepp yoyu boy sakku motax di déggul ay conférence kessé japp né xam nga dara yaangi nax sa bop jang ko dé ubbé go amago allo sax man na la yé nak tektal la ci yenn yi moy du lu nenn budé né ñu ngi respecté li tax ñu défon ko budé ñu koy respecté lolu day bax mais nak mëno ci fi yém ci lolu kessé japp né yow xam nga dara no xamago dara koku moy ki woro kon moy wax yi kon motax sayyidatu aisha radhiyallahu anha ki sayyidna sulayman ibn yasar biñ ko laaje mais sama yere bu ci man yu laale numay def manon na ne non dang koy raxas wala dang koy xoss manon na wax lol bi mais dane hadathatni aisha ah ñom non la moy borom xam xam ñom non lañuy doxale rahmatullah alayhi surtout rawat na jamono joju lol moy seen sunna ba legi moy ñom duñu moy di jaay xel mu reuy di xalaat ak nan di wané né yow esprit cartésien nga yor ñom loolu néwuñu ci bo len waxé xam xam bi moy qala allah qala rasul sallallahu alayhi wasallam moy ñom dañ lay jox né li li la yonnati sallallahu alayhi wasallam wax motax sayyidatu aisha mu né ki sayyidna sulayman ibn yasar dañ hadathat ni netalinama Aisha tu sayyidatu Aisha moma netali di netali di jele ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di netali li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don def waye bokuna ba legi ci liñ ciy jange muy ñentel bi moy gis nañ dañ ciy jange ci hadith bi ziyare borom xam xam ziyare nitu yalla solo gi ci am ak tamit li nga dañ koy xertel nit ñi diko def ndax bari na lo teju sa nek wala sa gox nek fa di jemal sa bop lo xamne man nga fa def at li nga soxla do ci am dara nga def ak borom xam xam 2 secondes nga am ci lo xamne sa at nga def fele amo motax Abdullah ibn Shihab bi al Khawlani bi ne man dama ñew wacc ci Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha mom moy nelaw fa ñu accueillir ko mu fanan fa dal di gënt jël ndox seen ndox diko raxase yereem ba Sayyidatu Aisha jangal ko lol moy mais bas fan la joge Iraq la joge Iraq la joge ñew Medina te Iraq tan yi jamono yi ni moy yi ni ñuy hadith bi ni jamono yi mais sahaba yu maga nga fa won nu nga fa won mais dafa dem ziaré ji ñi nga xamné moy c'est sûr que ki def li mom ñiko gina jégué dina len ziar lol jar da wax waye boy sappu xam xam moy do yem ci kenn loro taxone ngey gis borom xam xam yi am ñu nan le diw mom ay 1000 serigne la am dafa dañu fogg dañ ko amone rek ngir ñuy len tuddu nonu nan diw non lo dedet ñom newuñ won ngir compiler ay bu ko defé dajale say lidiasa diko gondé gaay ku ñew nga door ko ci tawal gi señ diiw moma jox bi d'ailleurs amna benen bo xamne sax ci kaw moket bi lan ci suufu moket bi la ko dencion moy yoyu lool ñom xamuñ won lool ñom doonu ñu won def ngir gondé wan nit ñi ne tiwaawon amna fa lidiasa touba amna fa lidiasa amna fay lidiasa jaasan amna fay lidiasa ainsi de suite lool taxul leen wonu jox moy di compiler ay serigne nono legui ndax lool dafa am solo moy ndax day barkelu ci nit ku bax dafa am solo dafa am solo ndax liñ fa meuna jël liñ wax sank julli kesse te yow sey julli xamo ci lu bari bo demo amana yaangi def erreur yo xamne bul bo julli won ci kanam mom man la ci gindi fi côté bobu bi di teggu moy ah moy ne talibé bi bu gisé yenn yi di xew da ko war di jotali serigne bi ngir mu man ci wax li ci lan la ci sharia wax tam li xew moy manu ñu ñew ben événement xew ci adina bi rek ñu tok di ci démé suñu xel do d'organe mais temps yi gis na né ñu koy waxtane sénégal non lool nak lu wara noble la wara doon quoi non affaire bi du démé nonu moy talibé bi waro tok di xalaté non nan no ndax gaayo xol nit ndaysan paré na ngir joxé organam no waji ay ambition yu noble la am après nga déduire ci né kon non lu rafet lañuy def way ñi yalla na len yalla fay way moy lolu démé nonu moy yow xamoo lu bess la xamoo mais ñewal né sëriñ mi wa man dé da am lo xamné dama ko deg ñu koy wax wa legi may do d'organe mom lu ci lolou lu ci sharia wax wala non ngay def lolou il faut ñu am habitude du delu ci jangale yonnati bi sallalahu alayhi wasallam xawma ta lolou mo fi bari de ñun amna yo xamne evidence la won ci abdulit yoyu xamun yoyu budé ñun yoy la nga xamul yu bes yi mom moy moraw kon moy bo xam yi bes yi xew wala yi ngay gis xamo ci dara wala bok leer na ne serigne bi yegu ndax des fois tamit du lepp lañuy yeb nga ñew laaj ko lan la ci sharia wax lan la ci sharia lan moy acte sharia ci lool waye serigne bi buñ ko laaje waru la moy li ñu xon sank waru la yakamti ñu laaj la rek nga ton ci sa cette affaire yi leeru ata laaj bi leerul yow comprendre waaji li tax mo laaj ko ndax serigne deug sax bo fi laaj yenn laaj dina xam lutax bo ñewé laaj même bu lay doora gis dina xam yow lan motax nga laaj sa laaj bu dé laaju raytan la xam nako dina xam ne ki limi laaj ñoro doyou ko dara waye nako laaj bu ko défé comme ko fim dem managu fa dem legui ndax heure bi jotagul mu beug ray temps bi muy laaj ay laaj yoyep dakoy xam ki laaj tamen ngir xam dakoy xam motax moy jarda yakamti ndax bo yakamte di nga tontu lo xamne bo demé waji man na genn dem nga khalatat ci lim la laaj nga xamne lima ko tontu waruma ko tontu lool motax une fois affaire yi di leer bi di teggu moy ah ki jangale dafa wara nek ko xamne ku wacce bopam la moy waruñ la buñ la wowe di la laaj ngaan xolal li ma yakale sama sieste bi rek xam nga ne waji xamul woné da ngay sieste yow budé né sieste 1 heure la 1 heure yow jour bobu am lu xew ba ngay sieste 17 heures waji wote nga mer nan ko lutax nga may yakal sama sieste mais num koy xamé bu ko xamone kay du la déranger moy da ngay wacce sa bop yaronte bi sallalahu alayhi wasallam xolal le fait que non seulement ñi ñu doxale ak nit ñi mais mom nim doon doxale nga gis yere bi nga xamne sayyidat aisha radhiyallahu anha neena yere bi mo bi man ñu bi laaron bam raxas ko mom la genn dem jakkay mu nek naturellement la ko def mais ñun bu doon ñun tem ñu baña dem jakka ndax ah non yow itam yere bi nan lay nañ dem jakkay jo non sa xana gisou bi alors que li nga sol man nga ci julle baxna mais batou nit ñi batou non li kay duma ko guenem lu ci ne xana mëno jullé mo ah non dafa ma koy doora ba koy doora xey ni nga nan mo ki yenen ta sallam non la genn dem non la genn dem fi boko fi naré def sax famille la nan do dem fen nga dul dem dang may ki sama nawlé ek xam nga meedu yoy do affaire ay nawlé ak yoy jaamu yalla ñu taxaw la ñu war ko def li wu présenté wu duñ ko sol dem def ay da am yenn paramètre yo xamné amna solo des fois mais des fois du am ben solo amuko ta dalay tardé légui bi ci téggu moy kon ki talibé bi il faut mu jangé yoy tamit ci hadith bi moy né buum né man dal bon tay je ne suis pas prêt ngir dem ta amna yo xamné ay lay lañuy wax rek li tax demuñ moy amana liñ bëggono sol wala tay mom fañ jëm genre ciet la ta yérem yi bi ci set pourtant lu descend la dé mais quand même fofu dañ fa wara dañu wara caméra affaire yi quand même kon non na ngeen mako djéggal moy yoy yépp ay wax la yo xamné nit ki nga xamné dafa li wako yittel yoy waru la traverser xala légi benen hadith bi ci tégu won mo ron hadith sayyidina abu samh kon imam al hafid ibn hajar munew wa an abi samh radiyallahu ta'ala muné kon mu ngi jël hadith bi ci sayyidina abu samh tarjama yi waxon nañ moy muju tarjama moy biographie sahaba yi radiyallahu mi indi hadith mais ñiñu ci deful won kessé sayyidina abu hurayra ak sayyidatu aisha ak sayyidina anas moy lolu radiyallahu ma ñom ñaar buñ ci jaara ndax gisoon nañ sayyidina abu hurayra haditham gis nañ ko mu fogna ñin ñi ñu koy fatale ko hadith sayyidina abu hurayra bi mo don hadith sayyidina abu hurayra amna buñ ci gisoon amna mom lañ bi gisoon nañ hadith am mom ci bulughul maram wa ci ndokh mi ci ban parti wa babul miya lo hadith bo waxon lum doon wax hadith bi فالبحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته لول موي بروميير حديث بي لول موي بروميير حديث بي حديث بي نك تي تي تي بلوغ المرام موي لولو موي بي دون واخ تي والو ندوخوم جيج والا فوفا نك بو ياكار ناني كوم كو فاتي ناني hadith bo moy mom war nañ ko faté kon moy kan mo way ya xet ma net hadith kay la sax ci babu ñu ya net na bobu la ak hadith khat bi ak benen moy hadithu bi ci bu mujju bi avant bi ci babul miya bok bi ci mujju ci babul miya bi ñu gisoon bo hadith sayna abu hurayra Voilà. Bon, kon ni ñi def dal moy dañuy bayyi kon ngeen réviser wat ko. Fofu non moy tarjama yi kon mais jarul ñu ci ñi gisoon mom jaruko. Ndax day gina yagal, day gina ki. Ta bon, comme ko mu ngi fi mom, il suffit delu wat ci fichier bi rek. C'était bien qui ça titre won nañ ko si yu leer sax insha ma sha Allah bo ci delo rek duñ ko gis ñu xam kan moy sayyidina abu hurayra radiyallahu kon mu ne wa an abi samh mu ngi jele ci sayyidina abu samh radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yughsalu min bawlil jariya mu ne dañuy raxas ci tour ndoxu xalew jigen wayurashu dañuy wiss min bawlil ghulam ci tour ndoxu ko xamne xale lu gor la mune akhrajahu solo na hadith bi imam abu daud moko solo ak imam an-nasa'i mune wa sahhahu al-hakim imam al-hakim an-naysaburi rahmatullah alayhi moko wëral hadith bobu gison nañ ci 5 masail yi jëm ci walu ba legi ci li ñu ne bi ci ñëk mo doon ah sayna abu samh radiyallahu ta'ala nu mom hadith bi rek lañ xam ci mom ta bi def takhrij bi gison nañ ne mom dafa bokkon ci ñi doon ligéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moy koku c'est sûr que lim jëlé ci mom lim déggé ci mom bari na limu déggé ci mom bari na waye ben hadith kessé lañ jëlé ci mom lolu luñ ci jàngé moy que né talibé bi li wara nek yitté moy def ngir yalla yitté waru la nek siiw ñukoy tuddu lolu waru la nek yitté kuy sappu xam xam ndax ko xamné da doon ligéyal yonnent bi sallalahu alayhi wasallam rapporté ben hadith kessé koku moy lolou nek moy siw taxuko wona djok ndax bu don siw ko taxa djok limu meuna netali bari na kon nit ñi tamit moy ndax affaire bi nekul diw de mom rañé nañu non lolou amul ben sens defal te yalla tax moy ñewal même bu don kenn du la xam sax ci mbolo mi kenn du la xam fi nga nek defal mais le leuf indi nang ko def moy def ko ngir yalla comme ni sayna bo sam ben hadith kesse lañ jangi ci mom waye gis nañ ne da doon ligéyal yonent bi sallalahu alayhi wasallam muy deuxième affaire njangal muñ ci jëlé moy nit ki tamit moy ligéyal borom xam xam dañ ci jangé ci lolu moy du né non waji nak il venu ki dañu bëgg soppi jam bu ñëwé hein non man bu bëggé soli dalam nako jëli hein non ay diko jégalé li dalam mo say moy kan na surtout lool nak ñi nga xamné dañ lay sëriñ ñi nga xamné yeena xawa massé ci lay gina dal nit ñi wala ya ko mat bo moyul barrière bu reuy bob moy taxaw sa kanam ay boy bi kéro bi mi nek xalé di football fi sama kanam moy yenn yi mom pour mom non vive li non ki yeen boy yeen xamu ngeen boy bi ki mako xam moy lolou ay barrière la moy ne ligéeyal borom xam xam lolou dañ koy jàngé fi hadith mom nim doon ligéey yonent bi sallalahu alayhi wasallam waye ligéeyal bil ma'ruf lepp nga koy def ci ñek lepp nga koy def ci ñek ñun mom légui xam nga ñun mom budé ñun ni señ ñugo doon wax ano ay dina señ dafa wax señ bu mag bi nako mbacké ñun lé ñom matuñ la talibé way ñun ño fi né moy ñun ñi toli alar ba amut señ bi sonalu ñu ci dara alhamdullilah yalla nek mu yalla alhamdullilah moy lu ndaw li ngay ligéyal borom xam xam lool waro ko jappé ki servitude ki dafa bëgg rétablir entre le seigneur et l'esclave dedet moy dang koy def ngir yalla xamné ki ngay jëfleuntel yalla ngay jëfleuntel comme niko sahaba ay radiyallahu anhum don def ak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam bala mu def dara dañuy japp ne li la bëgg ñu dal di koy commencer def xol sayna al-mughira ibn shu'bah radiyallahu ta'ala bim ande yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu na mbay japp muy japp ba xamna ne mu ngi commencer japp ratas ni ba wara dem ci tanki la tamuy ag mu commencer ngir summil ko dal yi munako da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn muné bayiléen non ndax bima len di duggal daño la bon moy non la moy ñom xaru ñu nan ko dindil ma talibé non da ngay mous du luñ la waxul do ko comprendre néw ko no bu ko defati non dané ko da ko xamal li tax jarul summi tay jarul summi légui bi ci teggu moy serigne bi tamit moy dafa wara comme moy ci liñu joge rek mu nek ko accessible xam nga yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi and ak ki ndax neena dama and ak mom sayyidina abu samh ki nu tuddu sayyidina abu samh bi sayyid soit sayyidina al husayn wala al hasan bi nga xamne ci la ñew daldi tour ndox ci kawam mu nara andi luñ ko kiwe ndox muñ ko mo yaronti sallam dalena mayon ñu ñëmé won manona nek ak mom di waxtaan ak mom ñom sayyidina anas ño xamne buré ci âge rek da ngay gis ñom ay ñi 15 ans lañ am ñi 10 ans ñi 5 ans mais ñom ñepp la doon waxal ñepp la doon waxtaanal ta ku ci waxtaan ak mom japp ne man nga gëna bëgg ku ci dess ku ci nek da ngay japp ne yaronti bi sallallahu alayhi wasallam man la gëna bëgg mo dal ñom sayyidina amr ibn al-aas ak ñeneen ak ñeneen ndax lan moy nimu ubbe ku won ci ñepp tejelu len won bopam bañu ñemé waye tamit malgré lool lepp ñomit dañu xamone ni ñuy doxal ak mom doonu ñon def tamit ñaku ñon xel yonent bi sallalahu alayhi wasallam neena len diw ba di am ku febar mu ne len bu genné adina ngeen mako yeggal mais bi mu genné adina mu guddii wo yeugaluñ ko ñu dem denc ko mim xeye laaj ñu ne ko dafa guddé genn adina ñu bañon la déranger pourtant ndigal ñu ndigal li moy lan moy bu genné adina ngeen mako yeugal moy kon heure bu ne kon war ngeen mako yeugal moy al amrul mutlaq la mais ñom ño xamné teggin gi mo fété kaw ndigal li tay duñu permettre ndax yonent bi sallalahu alayhi wasallam waxon nañu rek nañ ko ko yeugal mu ngi nelaw guddi nañu dem diko feug jogal ndax diw mi nga waxon buñ ko defon def nañ lim leen digal waye xam nañ ne leg leg motax digal teggin mo upp doole ci digal lo mo upp doole ci digal yonent bi sallalahu alayhi wasallam ta lolu mom la ñom sayyidina abubakar radiyallahu anhu ñom ñoy lolu lañ comprendre biko bi muy julli yonent sallalahu alayhi wasallam jité mu ñew yaron ta sallam ne ko dessal sa place mais mu yeugati loxoy ñaan contant ci lol waye dafa retourner dafa woné ginnaw dafa ki bok ñu tuddu reculer malgré né nañ ko jitel yaron ta sallam ne ko taxawal sa place waye mu xamné digal no wé téggin gi nak mom moy taxaw moy upp doolu sahaba ay radiyallahu anhu dañu xamone lol point bi mu tuddu ñi surtout hadith bi nga xamne mom la tuddu borom xam xam rahmatullah alayhi manam comme mom limu wax limu moy wax bi nga xamantene mom moy yello ci kepp ku julit mu diko wax ak tamit niko lor moy yor xalat bu melni parce que ndaw si nga xamantene mom lay wax ci hadith bobu manam ben makla man jigen la jo xamantene da nan bala jakaji da ko dan bala diko defal ak yoy nekko nit ku ñuul comme ni xamna non lañ dan wax leg leg nak nga gis ño xamantene xeyna seen xalaat dafa ñaaw te seen yar dafa dess ci lu bax lool mo motax ñuy amé gis gis ne sahaba ay radhiyallahu anhum ne dañu amone racisme bu nekkon ci ñom lool mo motax bi ndaw ci genné aduna waxu ñuko yent bi sallallahu alayhi wasallam me khasha wa kala lolou sahaba yi radhiyallahu anhu uppante nañu ak jikko du mel non te li gëna doy wa mom moy ko xamantene day wax ci diine supposé mais day wax ci diine di am khalatine bu ñaaw bobu te na waaw xam nga bo xolé li tax ñu rok ko waxu ñu ko yent bi sa sam limi ku ñu la tax bu doon ko wex doon ko def motax lolou dañ ci déggé né nar mom de toute façon dafa mësa bañ nit ku ñuul dafa ki manam nan la nit di waxé ci diiné yor genre propos manam c'est à dire que lolou ci jëmi bopom moy racisme en fait manam racisme bi ci waji wax le fété mais fété abadan sahaba yi radiyallahu mënu len tumal lu mel non voilà li nga xamantene mom le seigne fall wax légui lolou moy cause bi manam né dafa genn aduna ci goudi ci dafa mam tard la nuit ci la genn aduna ñu defar ko rop ko ngir ne bëggu ñu won manam fekkene te doyer lol sax yaakaana kep kum doon ci ñun ñi sax ko xamantene dang ko fonk doko do nan ko say waji genn aduna voilà mais bimu biñ xey ci ëlëk ci dem lu ñëgal koku mu ñëw ci xabru bi ñaanal ko su fekkontene dañuy bañ yentibi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko mos di lañ ko wax ne ko genn aduna mi ngi fe fi lañ ko rop lamen ya rasul ah jazakallahu khairan wa kon bi ci teggu moy Seyna Abu Samh lim def ni day woné tamit warmal guñu wara warmal borom xam xam le fait que kharul yonnati bi sallalahu alayhi wasallam nan ko mayma ndokh marahas ki bi marahas de tour ndokh yi waxu ko lol dafa gaw def moy ndax warma guñu wara warmal borom xam xam waruñ ko jappé ko diko wowe nu len neex wala tay ndax worma gogu ci la lo fa am lo fa ñak lo ñak ci borom xam xam sa ñak teggin yi nga xam na ño war ak mom lolo la ko xaj lolo la ko xaj boko amé nak moy ñak ko dara ndax bur yalla lay xëccël lool mais boudé yow bo fi newé ñepp xamné yaangi fi bo ñëwé ñepp xamné ak singa après ngay perturber lolu mo baax wayé le fait que ñu doon indi xalé xam nga ñi dañu ñëw xalé ta hadith gis nañ né du sayyid du amna sahaba yu bari radiyallahu anhu ñuko solo moy sahaba yi radiyallahu anhu dañu indi seen doom yi doon ko ndil yonnentibi sallalahu alayhi wasallam ndax mu leen di defal tahmi mais même au-delà ndax xam nga ñi ni moy sayyidna al-hasan ak al-husayni du biñi lay biñi nekké lire buy dooru juddu lañ def li moy né amna xalé yo xamné dañ leen moy dañ leen doon indi même buñ né xalé mëna dox ni yaronata sallam da leen doon gis di leen yëkëti di fook ñom sahaba ay radhiyallahu anhu doon indi seen doom loolo tax xalé yi duñ né no man daayru duma fa yobbu sama doom ndax damay bañ mu déranger indir mu déranger boko bayé sa kër nan lay xamé nek ak mbolo du ko xam mais bu ko xam man nga def lula neex diko fexé diko régler doko man mais boko ëndé fi mu déconné podcast tay def li mais bu yaggé ñu corriger ko né ko non du li kenn du défé ni mu gis ñeneen ñi yeneen xalé yi melni niro mom duñ def lu mi def bu yaggé mu daldi non lay démé mais bo ñëwé né non man duma dem daayira nak sama doomi manuma leena yobalé amna ño xamné tém ñu né loolu tax duñ ñëw mais lool erreur capitale la erreur capital duma dem ndax samay do xana bubu lo len lu bax amo beurep bu geun bo len meunu yobbu wudu fof yobbu len kadhalika kuntum min qablu famanna allah alaykum ñun ñi non lañ melo mo debbi bi dañu xamone yoy ku fi bi nga ne xale ñu lay bu doon am nga chance ñi am chance bi ñe xale di ki bu len seen wajur wala ke len doon yobbu bu len waxe ñom nañ tambale won da ngay gis nañu xalé yam kon kadhalika naka mi xalé yi def ni di polémique nga non nopi len mais non nga melone kadhalika kuntum min qabl yalla ngel no yi nga melone famanallahu alaykum bur yalla nak dal di lay xewulal après kon dank la kuy dooru ñewit lool la moy ko xamne ku bes la kuy dooru ñew xam nga dina laaj di nga gis leg leg am ku laaj lo xamne ñi fi yagane duñu laaj lool wala duñu laaje nonu ndax xamnañ ne bon xamnañ ba jotaay bi ni mel xamnañ ne mok mais xamul lolou nañ ko japp bu jarul ñu nan ko mais yow sa laaj bi mom ni ngay laaje non day doora ñew xamul bayi len motax xalé yi tamit ni yonentu ni ñu leen do andi ci yonentu sallallahu alaihi wasallam non lañ war borom xam xam ñu leen di yobbu ta tamit barke buñ fa mëna jël manu ñu ko amé ci dessin animé dessin animé Disneyland lol manu ñu fa amé yoyu ta budé fofu mom nangu gañu dem fa fofu mom amul dañuy perturber boy dem cinéma pour goné nga yobbu doné mu day perturber andil fi même bu réré perturber ñu nangu dañ ko perturber xalé bu perturber li ñu nangu wol kay moy mag mu fi yagg di perturber lol mom lolou nak lañ nangu wol ñun ñepp jangon nañ hadithu kaw kaw bi bim ñewé tour ndox ci jakké ji lool jang nañ hadith sayna anas radiyallahu anhu yaronte sallam ñu doxale ak mom bokku la nam doxale ki mu gisoon jaar mu def mu ki jaaro khalis xaar jaaro ki or mais bokku la nim doxale ko ndax da ko yegulon bok da ko moy xamal xamal nañ mirmi bam ko mu jël sanni bokku la nim doxale ki di dooro joge fe kon lolu tamit il faut ñu ci bayyi xel moy xalé yi nañ leen di indi ci beureup yi ñi dem voilà légi kon hadith bi ci téggu moy hadithu sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon munew an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala muné kon imam al-hafiz rahmatullah alayhi muné mu ngi jëlé ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ah waaw sayyidatu asma waaw do bokkutu sayyidatu asma سيدة أسماء بنت أبي بكر من وان أسماء مون مغي جله سي سيدنا سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أنه أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب من يرنت بي صلى الله عليه وسلم ننا تي li jëm à propos damil hayd moy deretu mbeureuk bo xamne dafa laal mbalan yere nit muné tahutuhu dang koy xoss summa taqrusuhu bil ma ginaaw gi moy ngal nga fété ko ak ndox summa ginaaw gi tandahuhu nga dal di koy lenkali summa ginaaw gi tusalli fi nga dal di ci jul muné muttafaqun alayhi hadith bobu imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo muné wa an abi hurayra wala muné sayna abu hurayra radiyallahu anhu ndax bon comme que moy ki ensemble hadith yoy ñoo andone motax muné sayna abu hurayra radiyallahu anhu muné qalat khawla muné sayyidatu khawla de neena bint yasar رضي الله تعالى عنا نينا يونس بن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منكو يوم داو يالا لي صلى الله عليه وسلم وان لم يذهب الدم ولغي بون دافي موي داغي غيس امام الحافظ رحمه الله عليه تخمو انت حديث موي سويت حديث بالي لا بوجا واخ ني موي بي يونس بن صلى الله عليه وسلم ني ني غاي ديف لغي سيدتو خاولا نيكو مي يونس بن صلى الله عليه وسلم ولغي بوما دافي لي يم دوخ ديرت جي ديمول ناك muneko yak fi kil ma'u wala yadurruki athar muneko ndokh ni bo defé li nga moy li ma wax doyna la moy utiliser nga ndokh mi def li ma jangale non doyna même budene wala yadurruku dula lor atharuhu jeexital après li xew li ngay gis après boko defé boko raxé ni muné hadith bob akhrajahu at-tirmidhi muné imam at-tirmidhi moko solo lol waxon nañu ci tahrij bi kené kiko solo moy imam abu daud من وصل وصنده تصندم تعلم ضعيف دفع أم فبلس ما دفع فيه حديث بابنا نو ما يجسون ناري مسألة لينجسون مين نبتي بلقي داي داي داي داي داي داي داي داي داي رجوان لينجوجي لدي moy ne dafa war yi nga xamne moy nit ki yi la war nga def ko yi nga xamne obligation la ci yow nga def ko boko xamul dang ko wara laccé mais man xawma na lay julli te man julli daf ma war moy man bobu damay moy bu julli joté moy instant bi ni mom fek waxtu yu jotagul moy bu waxtu fo xamne tamit dina ko bu man na ci jang li ma wara jang ci julli legi te waxtu yu wessu moy ne bu lol xewé yow par force la nga lacc ko moy diiné amul non man nak damay baña déranger nit ñi non lol amul damay déranger nit ñi lol moy non laajal li ngay lacc yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañ doon ñew di ko jogi fu ne di ko lacc yo xamanteni xam nañ ne ndax ñom dañu xamone li il faut ma xam manu asaka xawma ci dara commencé na liguey mais noy def est ce que damay tok nan di ci doylo lima deug fi wak fa non kérok sax deg na ki bamuy waxtan amna lum ci wax di fortat non non du lol do ko xamé nonou de dang koy laaj bul ne damay déranger nit non non motax day nek obligation nit ki laaj yi nga xamné farata la ci mom mu def xam nga way gi nga xamné mom mom demagul amul waru la dem makka moy aji waru la aji instant bi ni moy manuñ ko ne mom xam lolou farata la ci mom du farata ci mom mais bu ñewé ba wara aji lam fo wara def farata la waru la tok nak nan man no man nak il me faut 4 heures de temps wala 2 heures de temps wala yoy ma man ko mais mo man nu may def la xamul diw de bëgguma ko déranger légui bëggo ko déranger supposons bëggo ko déranger nga bay nga dem yow xamo ihram xamo dara tawaf xamo sa'yu bayna safa wal marwa xamo ci dara nga dem nek sa hotel fu nit ni dem nga dem nga nañ len dem tawaful ifada nga nan mo ca ka ma gënal dem waw pour wër non lolu grawul arafat jot nañ dem arafat nga non fofu da fay bari nit xamna suba bu suba mu fiix ma doora dem légui nga def lolou lepp ta lila taxone yow mano li lepp moy da nga newon damay ron baña déranger nit mais ko ajul koku ajul motax moy nit ki dafa war yi nga xamné motax seydou xawla ndax li nga mbalanu nit ki yereem boudé dafa am sobé ni ngui koy dindé lol dang ko wara xam dang ko wara xam est ce que damay jël limonade diko dindé wala moy lol nit ki dafa wara xam nan lañuy dindé sobé yi doon dako wara xam lolo tax mu ñew laj yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di jàng tamit genn gi nga xamne moy jigen ñi dañ koy genn di laj ci li jëm ci seen walu diine nekul la dañu tok rek seen kër yi no jarul muy dem daayira nañu tok rek jigen mom na nek kërëm rek e bu ne kërëm lu muy def feuilleton lay sétane ak yoy wala yow ñang fay yow bo demul sax yow xam nga bu yow bo demul nefa la ñen di waxtane dara amu ci solo nga ne ko du dem mo na tok rek te yow bo deme do ñew muku jangal ko ci li nga jele fele mais nu kañ lay xam ndax am na ño xamne fami baña xam mo leen gënal bu ko defé ñu leen di dribbler am na ño xamne bo guñ muku yi masala bi mom bu ko sama soxna ci yegge la ilaha illallah sama keur tass la ilaha mo am na ño xamne lool la tamit moy ab tactique bu bax lañ def ngir bañ fam bi bu mu xam dara bu ko defé may mëna jaar ci kawam tout temps lolou nak ku nit ku bax sax du doxale non ah legui xam nga yi ñi gis ni ndax dafa am adab yi ñu gissone ci walu laaj amna yeen ni dañ koy soti waxu nañ ko legui moy ne nit ki buy laaj amna moy dañ ne won nay laaj ku jara laaj mais buy laaj tamit mu laaj lu am solo li nga xamne moko concerner lolou mo gën wala muy yete yoy gissone nañ ko wala muy jangale wala muy fatali mu bañ ko def ngir di tester wala ngir wonne mom amna lum xam ndax amna ño xamne dañuy laaj bo xamne ngir wonne xam nañu ñom dañuy laaj ba paré bu serigne bi tontu ñu gaaw am débuter caisse réponse bi nak xol gauche xol droite nak ngir gaay xamne ah ndek sa way lolu amul ben jari lolu ben lolu dara amu ben la faide to fi dara amu ci wala utiliser ben ay terme technique yu bari wa yu bari ci la di quoi wa yo xamne dalay leer ne gaay dañuy impressionnant il faut bala serigne be tonte mu leral sa terme yoy ngay utiliser pare te ci leral ko nak mom japp ne ci la kotam di joge wallahi laqad gharra al-a'yun an-nas lolou moy ku mu lol moy iblis ko war deug ban sens mo ci ne waye il faut pas nit ki laj waxon nañ il faut mu utiliser terme tamit yo xamne yu approprié la waaw ndax yo xamne mom lañuy utiliser ci walu xam xam nit ku tuddu Seyna Ali serigne bu tuddu Seyna Ali manu ñew naan ko lin lin lan nañ wax ci masala mi non lin non lin mo lol kenn do wax lol xeus moy façon wax yoyu non mo amul moy ne nit ki da ngay fexé li nga mel ci mbedd mi nga xamne bo duggé fi nga xamne bokul bi yabo sa yoyu non ak li nga tam nga tek ko nga summi ko feulé bo mané sax pa ci buntu bi mais sa keur bala nga accès lol dafa am solo tamit gis nga sayyidatu khawla ñi ñep dañu ñew ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam yow ndaw yalla li neewuñ ne ya muhammad sallallahu alayhi wasallam ba legi mom la waye xam nañ ne teggini li moy teggine juif bako defone ya muhammad mais sahaba bi radiyallahu anhu ko door kur tan teul ko def mu nak ñoo bakoy woowe muhammad nga koy wax mu nako way ñun dal muhammad lañ xam ñom juif yi me yaronata sallam nako waw wuyu ko nako wa man may nako nako may muhammad mais mom lan motax mu door ko sallallahu alaihi wasallam da xam da me ki surtout en plus daan waji ki da fi ñew ngir c'est sûr que defuko ngir nako woowe turum kesse gis na ne fi ñepp ya rasulullah ya nabiyallah lañ wax mom mu ñew nan ya muhammad sallallahu alaihi wasallam moy lolou tamit moy teggino il faut nit ki mu mel non voilà il faut ki talibé bi commencé mal wa légui xam nga dañu won wax tegginu serigne bi ni la wara mel dafa wara wacce bopam mais légui boudé né serigne bi melul non nak xam nga li moy ni lañ wara mel ak ni la mel bokul moy man nga ñew nga am nga tombé ak serigne bo xamné nak moy dafa liñ nane dafa tang diiné dam nga ñew bo xawé def touti mu dakk la eh yow fi sama jotaay ken du fi ré légui jëlul say bagage nga ñibi jëlul say bagage nga ñibi wa moy ku mel non est ce que légui man dama nan bon way yow mais mo xam sax way mané doma fi gisseti est ce que non ngay tonto way yow man mako def sax bama baye ñep ñew ci mom ñuy wax mu naan ma ay demal ñibi ay sa dara ngok teel sey yef moy est ce que yow non ngay def non moy nit ki da ngay fexé bu la yalla tombelé ci moy xam nga ne mom xam xam bi mom de toute façon domaine bi moko fi man mo wala moko fi gina man yoy yep dang koy endosser da nga nan grawul ndax limay out moko jar xam nga imam an-nasa'i rahmatullah alayhi mok serignam bob al harith ibn miskin rahmatullah alayhi mom dafa ñew di jang mais dako dak imam an-nasa'i men borom sunan bi mais amna serignam bo xamne port mais dako dafa ñew di daara ji nit ñi dañuy ñew bari muy jangal hadith bim ko gisee dako ki dako dak ne ko yaw mom bu fi ñewati dakk ko mais lan la def est ce que dañe dafa gis bopam ne kon dootuma ñew non non day ñew mais comme que nak serigne bi neena ko bu fi ñewati muy respecter tamit waxu serigne comme que wax nama lolu newul moy esprit fayanto yo do ci ne bu ñewé comme bu don fi la don nañ xawa ubbi fi tuti wala bu fa ne ci ginnaw dina deg mom bu ñew ci gannaaw lay tok fi lay tok ci gannaaw buñuy jangale hadith fi serigne bi tok mom yegul ne talibé bi mu dakk mu ngi fi tous les jours non la doon def yor ay kayitam di recopier di copier mais nga gis esprit ñak am esprit fayanto bi talibé bi tamit wara am premièrement bu doon lool la am doonu fo won jégeeti mais bu ñëwé sax ba commencer di recopier dina dem ba ci bir ne ba muy bind sunan bi ne mom wa yow diw mom comme que ni la doxlanté won ak mom sama téré mom duma ko ci duwal waxul lool mais ñaata hadith yu gina deugar yi mu yor yu bari hadathani al harith ibn miskin qira'atan an alayhi wa ana asma mune netali nama mais al harith ibn miskin sama sëriñ bima limogé won wala bima daqot waye du mako deg de xam nga ñom dañu précis won tamit mune waye qira'atan alayhi man am talibe bi di jang hadisi mom muy deglu man ma nek ca gannaaw wa ana asma ma nek fa ma nek di deg mu leer moy tamit nit ki tamit lol la moy xam nga yoyu legi bokoy preciser sax dañ nan diw mom dafa xawa parano mais lol moy xam xam moy il faut terme yi dañu am solo lol motax xam nga ay ay terme hadathana akhbarana anba'ana yoy bokkuñu hadathana akhbarana non lol bokkuñu do nit ki dana nga gis hadathana hadathani akhbarana akhbarani anba'ani anba'ana ke lolou ben la nan no xamna da ron wax bi mi wax bi mo ñeuk ñew ci xelam mu ne anba'ana de suba mu ne wa non moy yoy do moy moy domaine la domaine bu ne dafa am terminologie bopam ah legi kon bi nga xamne mo ci muju moy gis nañ sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anha bimi netali hadith bi xam nga hadith bi dañu gis hadith biñu gis ni bi nek ci bulugul maram bi ni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kiko laaj ben jigen moko laaj ben jigen nako laaj ci walu malanam budé yérem man dérétu mbeureuk dako laal mune mais alors que gis nañ ci hadith bi nga xamne mom la imam shafi'i rahmatullah alayhi solo que ne mom sayyidatu asma ci bopam mo laj timir lool moy nit ki t'es pas obligé tout le temps ngay tuddu ne man ma don laj wala man la won nit man nga ne moy conjuguer sa bop à la troisième personne lool man na nek ñaan wa kérok kay amna ben way bo xamne li la laj te won alors que nek yaw la moy lool duñ ne waji nak mom dafa ñëmé yalla quoi non ñëmé wul yalla l'esprit wax amul amna benn way ta benn way bi mom la sauf que moy dafa préciser moy obligé wo tout temps nga nan mana da nan mana légui lool mo doon masala bu mujju bi hein li jëm ci walu ci walu masala yi ndax tamit xam nga tuddu tour lol waxon nañ ko ci jotaay bu ñëkk bi des fois day nekk lo xamne il faut ñu tuddu des fois nak sutura day bax sutura dafa bax yole waté mom yole waté ku bo yole dina des na la yole ji bis ndax li nga leble rek lañ lay fay hadith yi nak kon lolou mo jëmon ci masala yi legi nak mu dess danaka li gina tax téré bi jox muy nak masala yo xamne dafa laaj nak xam nga fat ba bo fay dem kuy dem fat di jangi cour magistral day yori feuyam de ak bindu kayam wala lumuy enregistrer wala ordinateuram wala tabletam di noter masala yi nak li tax mu gina moy yep jara tak rawati nak masala fiqh yi nga xamne mo danaka cour bi sax lool la tere bi lolo ko gina taxaju moy buñu takul jappuñu mom nañu leer ne liñ waxon bi wessu rek moy dañ fe tok nonu kessa bamu jeex ñu dem dafa laaj kon ben vigilance bu gina fort que d'habitude muy masailul fiqh yi ndax tamit xam nga yi ni moy du luñuy tatone ay masala sangam li la ci imam li la ci maliki yi rahmatullah alayhi wax lolou mano tok diko boko jangul ñeme yalla kesse tax ngay wax xam nga nit man na tatone mu tombe ke lolou am mais diine ji mom ku fi tatone sax wax ñu laaj la dara mais ku woron ba timis di waja jot mu gis mu leundum rek mu dal lek nak après bon bimu lekke ba pare niage dem mu leer nañ ko luy def day fay wala du fay yow nga tatone tontu nga dem vérifier li nga tontu di lolou am nga bakkar ndax ya diine yalla ji kenn bu ci waxe tontu même boudé li nga tatone lolou la qul innama ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu worom dané ko waxal ke ne man damay wote jëme ci yalla wote wu ma jëme ci aw askan nous les arabes dedet moy li señ bi don wax leg affaireu ñun fi lañ bok dedet qul innama deug deug ad'u damay wote ila allah jëme ci yalla ñima top ay brésilien lañu ay indo lañu ay chiroquois lañu ay atabaskin lañu sama yonne wu ci ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basirati way ci lu leer moy il faut limay wax ma am dalil bu leer wala mu leer ci man ma doora wax li la diine bu nga ta nga tontu ci lulul nonu ta ya ko tay ak nga tatone tontu yeen yoy yeb bakkar lañu ci am bo xamul nga ne man xawma demal nga laaj ku xam kon motax yi ni du ay tatonement tatone mayewuko moy da ngay japp nak kon nak mas'ala fiqhiyyi waxon nañ ni mi demé waxon nañ ni mi demé moy ke ne mas'ala bu ne mas'ala moy ab question questionnement bu am ci ñu ne diw li ab laaj la dama doon julli selmal ci ñaarelu rak bi te timis la doon julli numay def lool mas'ala la lool moy mas'ala voilà li ab laaj la lool moy mas'ala kon moy li dañ ne won affaire bi ni mi deme moy legi kon mas'ala bu mel non bu ne dañuy indi ñaata wax mo ci am ñaata wax moy ñaata vers ki mo ci am lan mo ci waxu borom xam xam rahmatullah alayhi legi ana ñu wax yoyu ban mo ci gina deugar insha allah waye bobu gina deugar ana lan moy argument yi wanene mo gina deugar ndax li wo gina deugar rek wax nañ ko legi am naño xamne bo len ne li ni dagan na mais dinañ la wax foko tek dinañ la wax foko tek ta lolu c'est logique ndax fek andi wo fi lu leer andi wo argument moy ne mom limi def baxna manoko ci dindi ndax al aslu fil ashiya al ibah budé ne limi def lu dagan la ci ndax lepp dagan ci tosan waye règle bu ne dafa am exception comme niñ ko xamé bam dess kelu dem ci walu sey lolou mom mano tok rek nan man de ñu xey rek gis la nga and ak ben femme ñu yow nopi lal aslu fil ashiya yal ibah li ciosan ci mbir yi moy dafa dagan sama and ak femme bi lo ci wax jaru la wax yow andil non moy kep nak ko xam da fay def dara nga ñew fekk ko ne ko yow li ngay def baxul yow ya ko wara wax lutax baxul wa lolo tax buñ né li mo gina deuguer ñu andi argument wa ñooñu né mo gina deuguer lan moy argument bu ko défé ñu japp lool takko mu leer ci ñun ñu téyé lool xamné ah man kat ma ngi jëf ala bayina ma ngi jëf tek ko ci lu leer kanta benen avis bi lool waxon nañ dañ koy tuddu rek way duñ andi argument inshallah kon légui hadith bu ñëkk bi ben ki kessa la won moy mom rek moy hadithu bopam la won xam nga hadithu mujjuy moy bu sayyidat asma bi ak sayyidina abu hurayra ñaari hadith la yo xamne ñom ño bokku ki ñom la lañ sharah no won mais bi mom kessala moy bi wax ci walu sangara moy hadith sayyidina anas mun su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan qala la اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث بوبو نون kon imam moy hadith bobu yonent sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko laaj anil khamri ci walu sangara bo xamne tout takhazu khallan dagn ko japp def ko def diko def vinegar vinegar est ce lol man nako def mune khala la mune nono dedet mune hadith bob akhrajahu muslim imam muslim ibn al hajjaj moko solo wa tirmidhi ak imam at tirmidhi mune wa qala mune imam at tirmidhi mune hadithun hasanun sahih hadith la bu wer bu bax la hasan sahih bu wer la hadith bob nak nyaata mas'ala lañ ci gissone 9 mas'ala voilà legui ndax yi dafa moy bo xamé 9 lu mané ah waw kay man xamna né kon hadith bu ñëkk bi man jangon na ci 9 mas'ala yo xamné jangena ko legui bi ci ñëkk moy ana lan moy différence est ce que amna différence entre li ñu nane muskir moy lo xamné day mandilaté lo xamné buma ko jëlé perdre ma tête duma xamati fuma né moy ma mandi est ce qu'amna différence entre lolu ak murqid lo xamné dalay nelawlo lo xamné dalay comme dalay anesthésie ak mufsid lo xamne mom day yak moy ñet yoyu estam na difference legi muskir mom bir la mo xamantene ni muskir moy li mandilati moy dafa nek lo xamne nit ki bu ko nané wala bu ko jëlé xel mi lay yëkëti moy xel mi dootu fi ne xam nga ki mandi ci mbedd mi boko gisé xel mi newu da ngay gis amna nit ño xamné amna kuma ci mësa gis ko xamné ku mom bu mandi wul ku gentil le mom mom ben nasa ben tubab la bo xamné bu mandi wul kumu rombu da lay nuyu di waxtaan correctement mais bu guddi joté ba mandi ñepp lay saga ci tante bi lay ne di saga nit ñi da ngay jek rek mu yuxu mu deg am benn jour mu dem sénégalais ma xamné kon bobu man may jël tay wala ñama fa néwalon ñu bokk même nek sénégalais ta bo xeyé suba ba dajé ak mom kat bo dajé ak mom day da nga nan mais du mom lolu moy mandi moy sam xel lay yëkëti mais sey cëra ngi fi andak banex bu kawé nak ndax ñom dañ ci am banex bu reuy bu mag lañuy né ndax japp nañ né motax mais mandi bu mandé tay suba samedi jotaat ñu wara faire la fête xamnañ né li day tax seen ñu takal ko ak seen xel mais dañ koy def ndax ci lañuy jëlé lo xamné façon banex bo xamné japp nañ né mënu ñu ko trouver fenen kon lool moy muskil moy lo xamne day yëkëti xel mi moy day sa xel mi mo fi dul newati and ak banex bu kawé wayé nak say ciir da fi dess moy say membre yi day dox moy day da nga gis mu mëna dox même bu déné bu ci ëppalé lég lég nga gis ko muy jey xudi waja daan motax wa taran nas sukara wa ma hum bisukara ndax ki ngay gis xamne dafa mandi kon moy ñu mel non bo len gisé dañuy jey lol mu ngi wax yawmal qiyam bu yawmal qiyam li ñew yawma tarawnaha tadhhalu kullu murda'atin amma Allah wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara mu ne da ngay gis nit ñi mandi melni moy melni ñu mandi waye deug deug mandi wuñ yawmal qiyam bi ñew mo graw mo dis motax nit ñi mujju bo leen gisee fogné dañoo mandi ndax tita yu fañu jëm kon bës bob jaru la xéba de toute façon comme ko fa ngay mujju fi mom ku fi guddu fan yenn da ngay delu ila arzalil umur amna ño xamné buñ amé 100 ans ñen ñi bo leen gisee da nga nan man nak limay bëgg dundu yépp budé bu mamé 100 ans ni ñi lay mel man bon mo joggé fi avant moma gënal budé yow ki guddu fan fofu la lay yobbu wat alors que yowmal qiyam mom amul déllu wat lo xamné nit ku né ciotu dara dalu la bien important boko gisé da ngay commencer mandi di jeyahu ndax tit kon jarna séwralé hein ci suñu wax yé suñu defi kon lool moy mandi kon mandi lool la kon ñu waxat ko dawra jall bi ci dess moy né mandi muskir luy mandi laté moy lo xamné day yëkëti xelu nit ki mu and ak banex bu kawé wayé mambu yi da koram yoyu day dess duko téré dox duko téré jogé bërepp ba bërepp duko téré yëkëti dara duko téré ték dara kanta murqid nak murqid moy day yëkëti mom xel mi lay yëkëti moy li lay nelawlo moy li lay nelawlo moy day yëkëti xel mi mais ak organe ak cëri motax ki nga xamne lañ ko anesthésier mais ba anesthésie locale général anesthésie général bobu non moy waji buñ ko défé lol bu né fi yow da tém nga fogné waji dafa dé lol moy kon murtit non seulement xel mi du fi né ndax kok yëgatul xamatul li xew mais manatu la djop manatu la dox manuñu anesthésier nit anesthésie générale ba paré muy dox di dem yonam kon lol moy murqib mufsid nak moy lo xamné mom xel mi lay yaq xam nga amna yenn façon maison ki yoy ki num tudu ki num yu deug ki bu deuguer bi yenn façon yamba yo xamné bu ko nit ki jëlé bu ko yagge jël cicatri lañ ko yobou de fi ci vinaté wala bu tiaroy ndax xel mi moy dem lolou moy li nga xamné moy mufsid moy xel mi lay yak mais du and ak benn banex de toute façon kou fa xelam newul kou fa mais quand même ciir yaangi fi nit ko xamne xel mi dafa dej noy da ngay gis ño xamne yalla da leena natto sen xel yegati ko da ngay gis dañuy tax moy ko xamne lolu dafa jël yoyu ba xel mi dej mais dang koy gis muy dox ci mbeddi moy ciir yi da fi dess mais xel mi detna ta mag banex du ci and legi mu dess lan moy attay ginnaw biñu xamé yi lan moy attay bu benn bu ci nek ci yi légui moy est-ce que man ma utiliser muskir moy li nga xamné damay mandil lu dagan la lu haram la wala est-ce que lolou moy lan moy attay ndax xam mbiri baxna mais xam lan moy sen attay quand même ah attay li nga xamné moy mandilaté mom dafa am ñetti atté yu ci jëm moy luy mandilaté di lañ ci gëna ñëw après moy affaireu mandilaté bi ci yenen masalé yi ci kanam mais pour gattal fi moy dafa am ñetti atté premièrement moy lepp luy mandilaté lu tutim moy ma jël ci ki bi yépp li bouteille bi yépp ma nan ko ak ma nan ci benn gout ñoyam lol motax sangara waji nan kasu sangara ni ak waji nga xamne dafa jël da fek kas bi mu jël ben pousse dugol ko ci yegati ko dugol ko ci lamagnam nan ñoyem moy li touti nga nan ci lu touti ak lu bari dafa haram lol moy premier atté bi deuxième bi moy ba nga xamé ne dafa haram nga def ko amna peine waaw li ëpp ci borom xam xam yi dañ ne koku 80 coup lañ koy door ndaw yar yu bari ci ñen ñi li yéme moy ñun suñu surtout suñu fi ni moy da ngay gis danaka nan kat yi ci ëpp ci suñu moy suñu mbokk yi lay do lool mo ci yeme moy duñu la lekkal mukk yapu mbam halouf lañ lay wax yapu carrefour yi sax ak yi tém ñu xamné lool non tu manges pas ça c'est haram mais quand même dina nan sanga moy boko naré jox yapu mbam mi mu bañ mais nga gis ci loxom mu té whisky bi wala champagne bi wala beaujolais nouveau bi doora genn si taay le genn il faut ñuy xam le xew si dañ koy publicité bu baax ya 2 mois wala ak yoy hein ay 2 mois côté yoy si beaujolais nouveau moy yoyu nonou da ngay gis ko xamne dou la lekkal ye mais quand même muñu yor bu mel nonou mais neena lay haram la mais sangara bi mais moy ye sax ben baxu di mais sangara bi moy yes ne sangara boko nané sam xel téggé man nga def yo xamantene ni mais man nga ray nit do ko tay bu oppé nga am double crime alors que bo mergezé mbam mi kessé haram mais quand même ah xawma lu nit di lek ci mergez ba tax mu meuna ray nit mo na mu avalé xam garawna mais belé gina garaw mais moy xolal suñu fi légui doomu ci rew da ngay gis ñom sangara bi grawul mais yap yenen yi graw xawma lool nan lañ fexé bañu japp né yap bi mom duñ ko massa lek mais quand même sangara ci fokk ñukoy nan moy amna pen té tamit benen atté bi mujju muy ñettel bi moy dafa sobé wu sangara ci dafa moy sangara dafa sobé wu légui nak loolu dinañ ci gëna dugg ci yenen masalé ci kanam légui ginnaw buñu xamé kon loolu masalé loolu muy li jëm ci walu muskil mu dess nak wa murqid mom lan moy atem murqid moy li lay anesthésie li tax ñu moy ñu anesthésie la yoyu moy produit yu bobu non ñu lay def est ce que le fait ñu anesthésie mo loolu ci ne lo xamne mu ko jëlé sama yaram wi mom ak sama xel mi lepp lay dindi xam nga loolu moy ci ciosan ci ciosan dafa nek lo xamne dafa haram waye lool mo ci ciosan lool ben affaire wa mais loolu duñ permettre nit ñi diko def luddul médecin moy di utiliser yoyu ndax bu doy xam nga da gis nga bes non seulement charia da ko teggi mais buntu bobu ubbe ko won kene ku nek man nga utiliser di anesthésie nit ñi mais nit ñi man nañuy def lu ne man nañuy utiliser yoyu ngir am ci nit lo xamne bu newon cioc bu andona xelam du ko defal waye nak waye produit yoyu moy lolu murqit affaire bi du lo xamne dafa sobe wu moy contrairement ak sangara kon lolu moy ci tosan dafa haram waye dañ koy permettre médecin ta du sobe wala ñetti affaire ngo duñ ko permettre kudul ñudul médecin légui mu res atay kan musul mom utiliser ci lu bari mo haram waye du lo xamne dafa nek lu tamit lu sobe wu moy sobe wuul xam nga mufsid moy lo xamanteni ni day yak complètement cieur bi moy ni affaire bi ci bopam produit bo xolé yamba wala drogue yoy moy produit bi mano tene li ni dafa sobe wu moy du lu sobe wuul mais quand même moy limi yak lolo tax diko utiliser lu bari lolo dañ koy téré dafa haram nga ko utiliser ndax ci limu jëme la kon lolo moy acte yoy légui nak ginaaw kon masala bob kon bax moy lan moy différence entre murtid muskir ak mufsid légui nak buñu xamé yoy deuxième laaj bi moy est-ce que amna différence entre sangara ak muskir sangara 20 xam nga muskir dañ né moy lo xamné day yëkëti xel mi and ak banex bu kawé waye cër yi la fi nek mais est-ce que lolu mom ak 20 xam ben la wala dit wala leru waaw j'ai pas bien compris la définition de mufsid moy lo xamné xel mi lay yaq xel mi moy non seulement du lo xamné da koy nelaw lo après mu ñëwaat non moy ñi nga xamné dañuy jël yenn amna ño xamné li tax ñu dof li tax ñu devenir fou moy ay produits yuñ doon consommer wala yuñuy fon wala yuñuy mëkk waaw drogue dure waaw ñom cocaïne maison forte fétamine voilà moy yoyu nonou nga xamné nit ki man lako def moy après yow il faut moy sa xel mi mo fi jogé légui moy nit ko xamné dañ nan pourtant mom il est devenu fou parce que il utilise drogue dure la doon fa mom la doon jël diko utiliser lol moy mais nak mais moy ay organam day dara du ci nek moy xel mi lay yak xel mi lay éliminer raison wam lay takal ko mais nak du témou and ak mot même bo gisé ñi nga xamné dañu arnu ñok seen xel ñu ci bari da ngay gis du né lolou day am jeexital ci seen yaram yeek wala yoyu des fois do len xamné man nga ci dug ak kenn ngeenga mu tok ci bus nga tok des fois ni mi doxale moy tax nga jekki xaw ko setlu mais man na doxale no xamne nit ñi duñ ko sax soupçonné alors que xel mi newu fi nga fogné ni yaw la mel nek du lolu non muskir moy dakoy mand moy mom c'est temporel moy ne nit ki buy takale ko raison wam c'est temporel moy dakoy nan peut-être dans 30 minutes fi mom fi wa 30 minutes dotul man moy limi def dotul andat ak sagom du and ak xelam mais il suffit mandite gi jeex bo ñewate da ngay fogné kenen la il redevient normal mon enivrant voilà moy xel mi lay travail mais à une période bo à une période bo xamné bu donné la bu précise la déterminé mufsid mom mom moy fek fañu ñuko xam nga ki nan sangara mandini soxla wul ñukoy yobbu ngir fañi ko ngir sangara ci dem waaw waaw des fois waaw ñu yow ni chronique ni waaw ñu policier yi jappé waaw policier waaw ñu yobbu la waaw ngir sa xel mi alors que le il faut mu jaar ci médecin yi mom traitement lourd la soxla mais du coup il faut que ce soit dû à la consommation de quelque chose ça peut pas être quand même quelqu'un qui met naturellement non lolou taxout non kok bokul en fait tous ces trois là ay produits lañ ay produits lañ c'est à dire que du nit qui mo mel non c'est le produit qu'on définit voilà muskir nak moy produit bi nga xamantene kep kuko jëfëndiko da ngay takaliko sa xel mais day and ak banex bu kawé murtid moy lo xamantene kep kuko jëfëndiko da ngay nelaw complètement sa yaram doto yëgëti sa yaram doto mëna yëngoti bu baax sa xel tamit day dé bu fi nekati moy comme limu wax anesthésie générale moy buñu opérer kenn liñ koy defal lool moy murtid produit yiñ koy infuser buñ ko waré opérer parce que wa lool moy murtid mufsid nak moy li nga xamantene produit la bo xamantene kepp ko jëfëndiko sa xel day yaq donte sa yaram dara ni ku ci ñom ñett nak li leen wutilé mom moy ni muskir ak mufsid ak murtid ñom ñett ñep dañuy yëkëti xel mais façon biñ koy yëkëti modul ben boudé muskir daf koy yëkëti mais da koy yëkëti momentanément comme nim ko waxé and ak banex bu kawé bu fekkentene nak mufsid muf murkid la mom tamit daf koy yëkëti momentanément mais sauf que da fay yobalé ciir yi alors que muskir du yobalé ciir yi boudé lan mufsid mom day yak xel mi kessé mais du yaqa du bayyi ciir yi ko day bayyi ciir yi ce qui fait que muskir ak murkid ñom ñaar ñep dañuy yobbu xel et que manam muskir ak mufsid ñom ñaar ñep dañuy yobbu xel waye dañuy bayyi ciir waye li nga xamantene mom la mufsid bi yobbe ciir yi en fait c'est simple hein de drogue dure ak anesthésie ak vin ñom ñet bo leen jëlé vin bi cadre muskir la anesthésie bi cadre murkid la bi ci dess drogue dure bi cadre mufsid la voilà lolu boko jëlé li nga xam dér bu ci nek limi def voilà murqid xam nga ko budé nit ki la duñ wax murqid raqid moy kuy nelaw mais lolu bon moy muskir murqid mufsid yaq kat fasid lañuy wax moy ki yaq mufsid moy li yaq ay choses lañ voilà kon jazakumullah khairan légui kon légui buñ paré fofu kon moy legui kon muskir giñu wax legui nga xamne mom day yeketim xel and ak banex bu kawé waye ciir yi da fi né mais est ce que amna différence ak vin ak li nga xamne moy khamru moy sangara en d'autres termes est ce que tout enivrant est vin voilà lepp luy mandilaté lu né est ce que luy mandilaté lu né sangara la wala sangara rek kay man est ce que voilà wa après ginnaw lolou est ce que ñoyam até voilà lool moy laaj kon lolou dafa am kon ñaari avis yo xamné mom la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim am ñu ñëk ni ta moy wa jumhur wala na ñëkke hanafiye rahmatullah alayhim en tout cas li ëpp ci ñom rahmatullah alayhim dañu ne ñom muskir moy du lepp luy mandilaté lu ne sangara la ñom dañ ne nono ñom d'accorduñ ci lool du lool moy kon lool moy sen avignon légi benen wax bi muy wax wa jumhur légi buñ né wa jumhur rahmatullah alayhim ci al madahib al arba kon war nañu xam moy ñan moy ñu ci dess ndax dañu am moy buré ci ñent ngiré tax ñuy wax muy ngiru imam abu hanifa ñu leen wa al hanafiya ak ngiru imam malik rahmatullah ñu leen do al malikiyya ak ngiru imam ash-shafi'i ñu leen do ash-shafi'iyya ak ngiru imam ahmad ibn hanbal ñu leen di wax al hanabila legi ñoon moy ñent ngir yi nga xamne du ñom rek ka massa am nak du ñom rek ka am waye ñoy yi nga xamne ñoy yi gina siiw te da naka li ngay ut ci xam xamu sharia yeb suñu borom def na bo ci fofu nonu bo fa deme di ng ko fa fek ci ñent ngir yoy do meuna tuddu masala bo xamne ludul ne ñoñu boko fekkul ci ñent yeb amna ben ci yoy yo xamne traité nañu walillahi alhamdu wal min waye di len ñaanal tamit waaw ñooñu moy motax hum rijalun wa nahnu rijal wax joju du ku nek ko meuna wax ay goor lañ woon rek ñuy goor way dara xel lañ am ma am xel dañuy déduire may déduire lol suñu bir ad ni ñi doxale sax doxale wuñ non bu ma amé sama ordinateur bu yaq est ce que damay genn ci mbedd mi rek ku nek mu am pan ku nek ma jox koko tanan ñom goor lañ bo gaay nek fi iPhone waji Apple ñoñu ay goor lañ man waji ci mbedd mi goor lu man goor la lol nga wax ha wa légui lutax diiné ji mom nga bëgg nga né gaay ay goor lañ man goor la mo tax wax bobu la taxo ka ko doon wax ak la tax mu doon wax bokku lak ñi koy wax legi legi kon muy kon ñeneen ñi ci buñ ne kon wa jumhur kon genn nañ hanafiya rahmatullah alayhi muy kon sayyidina muhammad ibn al-hasan ash-shaybani rahmatullah alayhi mom ci imam hanafiya la bok talibé moy de mom ak imam abu yusuf al-qadi abu yusuf ñoron ñaari imam yi gina mak ginaaw imam abu hanifa ci ngiru hanafiya yi mom dafa andak wa jumhur muy malikiya yi shafi'iyya ak hanabila yi rahmatullah alayhi ñom ñune lepp luy mandilater lu ne sangara la moy contraire avis bu ñëkk bi moy du lepp luy mandilater lu nek sangara la ñun d'accorduñ ci lool majorité borom xam xam yi lool moy waaj wa jumhur moy majorité seen salon néna waaj jumhur moy ñum na lool amana terminologie waye ñun fi tu fiq buñ né jumhur moy moy bu jélé ñenti école yi buñ jélé kenn ber ñetti ñi nek na la ñoy jumhur waye bu dé ñaar fi lool mëno wax jumhur mëno né majorité kon maliké muy ngiru moy suñu ngir bi rahmatullah alayhi ak shafi'i ak hanabila ñune lepp luy mandilaté lo gis muy mandilaté rek sangara lool rek inshallah moy li gina deugal légui ana lan légui lan moy wané né mo gina deugal ndax waxon nañ né wax yi dañ koy dello légui lañ jang légui ci hadith yi né baxna liñuy wax ñu koy dello ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak dal yi lan moy wané né kon mo dina deugar ñu né la hadith sayyidata aisha radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahihayn سيدتنا عائشة رضي الله عنها من سئل رسول الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام ينتبه عليه الصلاة والسلام سيدتنا عائشة رضي الله عنها لي ونني وهو جمهور نين لب لي من دلات سانغرا لموجين دعير ما حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بنك صحيح إمام البخاري صحيح إمام مسلم mune yonent bi alayhi salam dañ ko laaj ci ak nan go xamne ci lem lay joge mais day mandilate ñukoy wax al biton yonent bi sallalahu alayhi wasallam ne kullu sharabin ashka askara fa huwa haram mune bepp boisson bo xamantene day mandilate dafa haramana moy dafa haram mom ci bopam dafa haram utiliser dafa harama nan dafa haram moy dafa haram ñu nek lolu suñu dalil la buy wone ne kon ndax budul won luy mandilaté lu nek 20 la kon du wax lolu ñu ne len waw legi am ngeen yenen wala benen ñu ne waw ñu ne hadith sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mun hurimatil kham ta mun dañu biñi haramal sangara dañ koy haramal fekk ci juroomi mbir lay joge moy jamono yoyu sen jamono yoyu madinatul munawwar ala sakin afdalus salatu wassalam mun al aina don na joge moy sangara dañ ko don jele ci raisin comme niñ ko xamé ni mu suivé mune ak al asal dañ ko don jele tamit ci li nga xamné moy lem miel dañ ko don jele tamit ci orge don ko jele ci tandarma don ko jele ci hinta moy lu ngoy wax ci wolof sa fro en tout cas français bi froma lay wax dang ko yeketti ki mi ci mune juromi mbir yi biñi haramal sangara moy sangara ñom ci leen ko doon jël legi mu tek ci lan mune wa kullu ma askara min sharabin kathiruhu fa qalilu haram lepp lo xamantene ni day mandilaté bép boisson bo xamné day mandilaté lu barém lu toutém dafa haram moy liñu xon sang né sangara ma nan ci kaas bu toll ni ak ma jël ci tok nan ko ñoyem buñu doré ké kouyi même kouyi lañ lay doré même bu ré nga né non man j'ai consommé qu'une goutte ñu la cette goutte là te vaut 80 coups comme waji nan tas bi non lako kiwe moy lol la kon ñom ñu ne kon ñu gis kullu ma askar lepp lo xamne dafa mandilaté lu barém lu toutém dafa haram ñu ne len am ngeen yenen ñu ne waw moy hadith bo xamne sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu bu nek sahih imam al-bukhari rahmatullahi alayhi bo xamne bo xamne da cey yok jele ko ci bayam muy sayna omar ana hadith bob dafa niro bi ni bim tuddé djuroom yoy ñuy jëlé sangara mona wal khamru ma khamara al aql sangara moy lepp lo xamantene day neub am xel moy day tax xel mi yëkëti ko mo xam un moment la wala lool comme sangara yi rek moy kon lepp lo xamantene ni day tax day murum xel yëkëti ko mune lool moy sangara kon biñuy définir muskir lan lañ définir da yëkëti xel mi buñ jappé mo tax définition yi am solo il suffit nga xam définition yi day tax moy yi nekk ci hadith yi nga xam lan fan la jëm ak lan lañ ci djublu moy buñ né kon sangara moy lo xamné day yëkëti am xel and ak banex bu kawé tekkis ter yi nefi hadith bi mu né wal khamru kullu ma khamara al aql sangara moy lepp lo xamne da fay yeketti xel moy dakoy neub dakoy mur kon ñu xamne kon kay ben la ñu ne li day wone na kon ben ñu ne len am ngeen yenen ñu ne waaw moy hadith sayyidina jabir ibn abdullah bo xamne imam abu daud rahmatullah alayhi moko solo mune mom sayyidina jabir radiyallahu anhu mune muy jele ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moné kullu ma askara min sharabin fa huwa haram wa kullu ma askara kathiruhu fa qalilu haram moy do ñuro hadith buñ joge moné yonent bi alayhi salatu wa sallam de neena kullu ma askara min sharab lepp lo xamne day mandilaté ci nan fa huwa haram moy dafa haraman consommer dafa haram mom mbir momale te lepp lo xamne lu barem day mandilaté lu tutem dafa haram bi mujju nak moy hadith sayna wa alaykum assalam sayyidina umar bi nek ci sahih imam muslim rahmatullah alay mona kullu muskirin hadith bobu kullu muskirin khamru kullu muskirin haram bi mom moy bi dina leer bepp kullu muskirin kham bepp lepp luy mandilaté lu ne khamrun sangara wa kullu khamrin sangara sunna haram dafa haram kon lolu moy dalil argument wa jumhur yi nga xamne moy wone ne kon wax ji moy li gina deugal ci kaw lolu nak façon ye ke du ne rek kon sangara lu jogewul ci raisin rek du sangara ndax bu don lolu mais kon deuk bi tass bu non lolou la gaay buñ xamé lo man nañ né c'est wa légui kon bax ma ñun on va faire ñun on privilégie légui nañuy jënd yi nga xamné du sa du raisin la joggé moy légui nak bañ xamé nak yépp ci yam ko whisky champagne yépp ñoo rouge rom voilà yoy yépp ñoo ci yam moy yépp baxul voilà légi kon amna benen argument bo xamantene bobu sax mom manam mom moy ndar kep mbir ñu en fait parce que comme question bi question liste mandilaté ak sangara bo gisé ñuy indi différence bi c'est parce que alcorane suy wax mom xamru lay tudd manam alcorane du jëfandiko baat muskil manam duy wax né li mom moy mandilaté comme alcorane nak xamru lay indi manam sangara lolou mom motax question bi am importance borom xam xam rahmatullah alayhi bi ci wouté mais du rek wouté go xamantene dañu bëgg ni rek di ci wouté ni voilà comme ça benen point bi nga xamantene tamit mom mo mata leral fofu mom moy né té lolou argument la tamit comme li jumhur wax ni lepp luy mandilaté rek def nako tuddé sangara moy ci buntu luqa manam ci walu lak au moment où khamr moy lo xamne day mour am xel lolo tax jigen ni sen moura yu ñu nan ko xima manam mom moy li di mour xet li di mour bop motax moy wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna gis nga kon sen moura yi la wax khumur manam moy gis nga mom ak manam plurielu khimar bi tekki mouray manam moy khumur manam bo xolé ngi gis ne mom ak khamr ño bok radical lolu kon mom moy ci côté té muskil batu sakru amana sax wolof fofu lañu jëlé batu sangara sakara manam parce que sakara moy luy mandilaté voilà manam né dafa mandilé voilà et que kon muskil moy lepp lo xamantene day manam ñom dañu parce que sakratu mot asak as moy lepp lo xamantene dalay jox ben banex bu kawé kawé buy tax d'ailleurs ci ki am nañ ci terminologie soufi am nañ ci sakratu manam moy mandité gogo manam dafa am mandité gi nit ki mandi après mu delu ci wat ci mandi gogo lolu manam motax sak manam mandité lolu mom moy fofu la bat bi jogé kon moy le fait que kon muy mandilaté manam moy day yubbu xel bi té buñu gissé sangara ni tax ñu haramal ko du dara luddul mandilaté gi muy mandilaté sino amul benen raison benen bi ci dess nak mom moy le fait que ni formule chimique bi nga xamantene moy responsable di responsable mandi gi manam di yëkiti xel mi mom moy éthanol C2HO C2H6O donc mbom mom moy alcool bi ma bi nga xamantene moy responsable ak mandité té buñ ko xolé ci mbolam luy mandilaté luy yékiti xel rek dañuy gis né produit bob dinañ ci fekk formule chimique bob moy C2HO AH6O moy éthanol kon ci kaw lolu yépp dañuy gis né li nga xamné mom mo li jomhur wax lolu sik nekul ci mo li nga xamantene mom mo dina bëgg Allah kon ginnaw masala bobu muy deuxième bi legui benen bi moy lan moy atay ñettel bi moy ana lan moy atay sangara xam nga sank atay luy mandilaté lañ waxon ta lolu waxon nañ atay yoyu day delu fi way lan moy atay sangara mom ci bopam ginnaw bañ xamé né kon ci li gina deuguer moy lepp luy mandilaté lu né sangara la légui lan moy atay sangara mom ci bopam lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhi ndax boudé ndax wax gi ni day dugalalé moy ñi ber won sank moy hanafiya rahmatullah alayhi dañuy dugg ci bi moy d'accord nañu que né ñom sangara liñu nane 20 ñom d'accord nañ la lolu mom dafa haram lolu d'accord nañ ci du ne ndax feele liñ doon wax ñom dañu jappul ne lepp luy mandilaté rek ñune mom sangara la ñom loolu lañ d'accordul won mais buré ci atté li sangara mom lan moy atté loolu ñepp ci d'accord moy borom xam xam bi rahmatullah alayhi dañoo depone dafa nek lo xamna lu haram lool moy atté bi légui fan la wax joju teggu moy li suñu borom rahmatullah alayhi azza wa jalla wax mona innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu mona innamal deug deug li am ba def moy al kham sangara wal maisiru ak jeul azari moy jeu de carte wal ansab ak yi nga xamne mom lañuy sampal ci wal ci fausse divinité yi autrement di ci xamb yi ak neppu yi ak yi melni ñom ñom ah ah wal azlam moy ñu don def ñom arab yi sen façon wu jeu de hasard la ci la doon duggu mona lolu rit sun yoy yep yim tuddu ni yep ritsun moy sobela min amali shaytan ci jeufu shaytan la bok fajtani buhu nayen ko moytu lolou na ngeen ko moytu waye lol moy tektal bi gina reuy waye suñu hadith bi tamit dakoy woné su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil khamri tutakhalu khallan qala la ndax man nañ ko jappé def ko binégar mune dedet kon ci gatal kon lolou motax masala bob sax amul wute waye amone ne yenen atté yi tamit ci la moy yi ñu xon sank moy ginnaw bañ sangara ci bopom lan moy attém xam nañ ko légui ku ko consommer nak lolou wax nañ ko sank mom ci bopam dafa nek lo xamné rich sun moy tamit sobé la ah légui nak bu nit né non way yow li ñeen fi wax yépp dara la ci gëmul sangara dara néwu ci da ñeen di taral rek ci diiné ji ba leen nit ñi fiéx waaji ñu naan ko mais yow xana yego né diko léral mu né way ma la gina xam li ngay wax nga ba du ayé bob ngom wëg wax innamal khamr ya xamna ko mais dara affaire bi yeena ko degge nonu waye yeen seen deggin la ñun suñu deggin moy ne dara newu ci legi est ce koku julit la wala diet lolu ben exemple mais ak yeneen yi nga xamne ci diine non la mel ko xamne par exemple dafa ñew ne ma julli mom la ngeena bax rek ngeen diko def mais yeen ñi julli gënu ngeen ñu ha te duma julli wala maangi julli sax mais dama koy def rek ngir barkelu wala bon ngir dimbali ñu wa diiw ngir ëlëk ma dal di leen mëna sauvé koor gi nga ne way yow koor mom ramadan yi jaay do yeb legi moy yu mel non nga xamne ci diine ji dañ ko xam bi darura moy danaka ñidul julit sax dañuy xamne li mom farata la wala li dafa haram lolou kep ko xam dafa taxaw malgré ñu wan ko dalili ndax amna ño xamne ño man nañ leen haramul ndax dañoo xamul wala dañoo xamul nak man na nek ñu ngi ci bir deuk bi mais milieu yi ñun yi ñu bi mu juddo ak fi mi fréquenté wu dafa tax li xew feneen furul ndax comme que dañoo secteur ñom ku bokul ci ñom duñ la déggu am nga am nañu 7 terre ci ñu té ñun mom sénégalais kenn du ko ci jox exemple secteur secteur kenn du ko jox exemple sénégalais kenn du ko ci léral dara tax mom da koy dundu ci le dundu ci lay déñé ci bu moyul ci lañ koy sul yal nañu ci yalla mussal être secteur ci lo xamné ci ñom wa diw rek ñun ño bokk askan wala ño bokk serigne wala ño lu mu man di wax ma fexé ko layal même bu dé né waxul deug légui moy ko moy nit ki man nga dundu ci yu mel non même bu de kon ca kaaba ga sax fofele makka sax ta milieu bob rek la né bo mayul mom man na man nga ci juddo japp né julli gaay yu ñew fi di acci ni man ni ni am nañ jotta joge ba Senegal joge bu Iraq amul dara lu ñuy def ñu ñew mur bi ni oliyé ñu pass ci dem Las Palmas ñuy ñew fi xam ba nit mu ne julit la yow lo xala aj mais du dara ñi dañu eppal kessé ñu wan ko li wané ne ci alcorane li farata la mu ne way malgré tout ça du dara koku yef moy exemple liñ fi joxe yépp ak ku ñew ne sangara dara newu ci ñu wan ko dal yi mu ne sama yon newu ci koku moy dootul julit wa in sama wa in salla même boudé mu ngi woro ko julé lol moy yoy moy exam yu ñu joxe ak yenen yu bari yo xamné mëno tout temps nga jël exam yépp nga wax ko mais moy yi nga xamné ci diiné ji danaka dango mom boko sakul xam sax diñ ko xam mais wax nañ la tamit amna kay amna ño xamné duñu ko man nañ ko baña xam ndax milieu bi ñu né lolou day déterminer tamit ñom ni tax ñu mel nonu kon lolou moy atté ko xamné dafa né sans dara néwu ci à condition mu xamné mu gis dalili mu né sama yoon néwu ci en tout cas man je tiens mon discours personne ne me fait bouger ci sama position né ko wa salam yow de toute façon légui nak moy mo fa ba bopam waaw sa gannaaw de mu koy xumbu tuti waaw legui point bi mu wax ni dafa am solo peut-être que ñun biñu gëna concerné mais dafa am ñuy waxtan fofu wala bu fekke dafa am lu ñuy poser question Seigne Fallou mom moy def tiou bi mom meun nañ ko laaj question yépp inshallah dafa am lo xamantene ñun point bi mu jun bu mu wax legi ñun mo ñu gëna concerné té mom moy question di daganal lo xamantene yalla daf ko haramal wala ñuy haramal lo xamantene yalla daf ko daganal borom subhanahu wa ta'ala wax na ne ñi nga xamantene ñom alladina yu'minuna bi ba'd al-kitab wa yakfuruna bi ba'd mun ulaika humul kafiruna haqqan ñi nga xamne dañuy gëm ben parti ci téré bi té téré bi buñ ko waxé alquran ak sunna lañuy wax ba paré di wéddi ben parti ci téré bi moy tamit alquran ak sunna mune ñooñu ñom vraiment ñom ñoy yéfer yi yu dëgg nek yéfer yi ulaika mune ñooñu hum manam mu teunk muy hasr ñom kessé dëgg buñ doon définir par essence par excellence al kafiruna ñoy yéfer yi haqqan ci lu wër manam nga gis redondance ci am yépp insistance ni li tax ñu tuddu ko moy né sheitan daf ñuy duggal ci piège bobu souvent té mom moy piège lér na nañu ni li baxul ñun xam nañ ko kenn gënu ñu xamné affaire bi baaxul sauf que cette fois-ci li ñu déranger ci mbir mi moy xamnañ ni yalla buggu ko da koy téré xamnañ ni yentou sallam buggu ko da koy téré wala bok xamnañu né farata la dañ ko wara def et que xamnañu né yentou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko diglé ni obligatoirement dañ ko wara def mais que sauf que ki nga xamné tay cette fois-ci mo contrarier yalla ak yentou sallallahu alayhi wasallam moy ko xamantene vraiment souhaité wuñ won mu joggé ci mom et que à partir de ce moment là bu doon kenen dinañ ne baxul mais comme waji la légui baxna wala bok no grawul no duñu wax no xam nga dañuy no alors que niñu meuna taxawé bu ko jané jané défé ñu né baxul non lañ meuna taxawé rek ak pool bu ko défé ñu né baxul tout simplement c'est-à-dire que amul différence entre Jean ak pool ci mbir mom parce que le simple fait que ñuy refuser di wax né li baxul té fekk né dafa haram wala ñuy refuser di daganal di wax né hé li farata la parce que nonu la démé refus buñ ko refuser moy né lank nañu li nga xamantene mom la yalla né li la yalla sa salama né li la té lulu koy la bo xamantene lulul ni yalla yeureum deug sheytane da fay jaara tarxis lo ñu bari c'est-à-dire que dañu am ay état d'âme yo xamantene day varié c'est-à-dire que tire yalla bi dañ ci am ay acte yo xamantene day varié selon circonstance bi selon circonstance man nga ni ah ay la yewen li de gis nga da ngay gis ñu béré béré fim tollu ben exemple rek la ci joxe julli farata la ñepp xam nañ ñepp d'accord nañ mais comme ñom samba ñom duñu julli légui daf may déranger ma taxaw di prouver di wax né julli farata la wala comme ñom samba duñu julli man suma né manam dama nan julli ngay farata la nangam mais buñ ñëw wa ñom samba nak lutax kon ñom seen ñak julli ji mom fu mu téggu manan no c'est que xam nga mbir yi dafa nit day mandu dafa ci dégg nak lolo ak kuku mëna def julli baxul julli farata la bok ñak julli ji baxul ak kuku mëna def manam lolu moy parce que sinon rek da ngay dal bi mujjë wëlbeuti ku nekk jaamu keneen ku rul yalla té yalla du nangu kenn nek manam yalla mom nangul lool ana ahna shuraka'i ana shirk comme ni hadith qudsi bi wax man may ki gëna bëru man may ki gëna doylu ki gëna womal ci bokale kabi ci lañ may bokale c'est à dire que bis bu yalla xam nga limu dul nangu té lool c'est important yalla dafa am lum dul nangu té lolou daf ci fiirangé go xamanténé manam moy plafond wu li nga xamné mom du ko nangou moy ñew considération bi nga wara jox mu ñew gis fo né kenen ak fi xëccu ak mom kenen kuy mu xol sa xol gis né considération bi nga wara jox kenen mu ngi kuy xëccu ak mom day bay mom du xëccu ha day bay amul ko habiter len amul voilà lool mom motax loyu point la bo xamantene ci yimu wax yeb bobu liñ ci gis de cheytane daf ci jaar souvent surtout ci ñun parce que suñu société ni mu démé la ay société sentiment la ak ay société wu yaama neex wala manam ci côté yépp la nak manam amna ci milieu diiné bi amna ci milieu politique bi amna ci milieu social bi ki moy sama way ki momay defal li ki momay ki moy sama client ci nangam manam ci lepp la aju quoi société ya ma neex la ak clientélisme société bu mel non nak il faut faire très attention pour baña tomber ci piège bi mi wax ni wala yalla sa jazakallah khayra kon ginaaw lolou kon masala bi ci teggu muy ñentel bi legi ginaaw buñ xamé ne kon attay sangara moy dafa haram legi halil khamru najisun amla ñentel bi moy legi ndax dafa haram ak dafa sobewu du ben lolou du ben de moy buñ xam nga sangar dafa am ñetti atté yu jëm ci mom yu aju ci mom bu doon ben la doonu ñoo wax ñett dafa haram dafa sobewu te day waral pen lolou bu doon haram ak najis ben la sobewu ben la doonu ko deux rek ngay wax yoy dafa jara ragne de buñ neena ndax sangara dafa haram bul tontu najasa tontul tahrim haram gi wala nga bolé walé ko ci ngir yokku ndari kon légui laaj bi moy ñentel bi est ce que sangara dafa sobewu waaw wala deet lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim danaka ijma la won ba legi kené sangara dafa sobew danaka man nañ né won ijma la waye nak amna lennati borom xam xam yu ñëk yi ak tamit legi suñu ño xamné yaguñu ñuy tenir kené avi kené sangara même boudé né d'accord nañ moy fi moy haram bi lool du loolu lañuy wax d'accord nañ né haram na wayé nak dafa sobé wut defuko voilà loolu nak dañ koy netali di né rabi'atur ra'i rahmatullah alayhi lool dal nañ koy askané la wax joju ak imam al-layth ibn sa'd rahmatullah alayhima waye imam al-muzani tamit dañ koy askane la wax joju mu ne won talibe imam ash-shafi'i imam al-muzani bi moy nijaay imam at-tahawi rahmatullah alayhi borom aqida at-tahawiya ki ne nijaayam la won ak waye imam daoud az-zahiri mom lol la wax muy serinu zahiri yi xam nga sank ñu ngi wax juro ñenti ngiri mais waxon nañ la du ñom rek am zahiri yi tamit dañu exister mo ño xamne da naka ñom apparence texte yi ñom ci lool lañuy japp ñu tuddu len ahlu zahir zahir zahara moy feñ na comme que ñom li feñ ci texte yi moy apparence bi nonu li feñ lañuy japp mo tax ñu len di wowe nonu sen imam nak di imam daoud az-zahiri imam daoud nak du mom dundu na jamono ñom imam ahmad la doon dundu rahmatullah alayhima jamono la doon dundu ne talibe la sax ci ñom ishaq ibn rahowi talibem la won imam daoud moy serinu ñoon waye da ngay gis danaka zahiri buñ leen tuddu a part mom buñ waxe mom imam ibn hazm la ñi ñëk ndax mom mo dundulat mazhab bob danaka buñuy wax zahiri yi dan mom motax mazhab bobu feñat sen imam bobu nak di imam daoud mom lool mo doon waxam ke ne sangara même bu de ne japp nañ ne haram na waye nak du lu sobew imam legi mu dess ñi nga xamne ay man nañ ne yaguñ ñen ñi ay contemporain lañu moy ku melni imam as-sanani mi def sharaw bulughul maram bi subulus salam so tire bobu def sharas ci bulughul maram moy imam as-sanani ak ñom imam ash-shawkani rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne ñom bokku nañ ci ñu japp ne sangara dulu du sobe waye li dina deugar inshallah moy waxu wa jamaahirul ulama danaka moy gis nañ ne kon ci bir moy boudé da ngay doon jël ñenti mazhab yi rek moy danaka fofu ñom ñepp d'accord ci lool wax joju nak li ëpp borom xam xam yi rahmatullah alayhi wax moy li gëna dëgg inshallah légui fu ñu ko tek ñu né ayé biñu gisoon sank ndax bimu tuddé ya ayyul ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wax yoy yep lan la wax dané rits la fajtanibu rits la moy sobé te rits limi tekki fofu moy sobel fajtanibu mune nangen ko moytu nangen ko moytu ah ñune lolu ah dañ ci jangene kon sobel ñune way am nañ wax ji alquran di wax nan wasaqahum rabbuhum sharaban tahura sunu borom ne wa aljana jaalana allah min sukkanha yalla bur yalla boole ñu ci ñi nga xamne ño fay dem ndax ñoñ moy ñi mu sop fofu moy moy li ñuy arranger inshallah yalla nako yalla def ta mu baña am choono nak na duggu aljana même boudé damay sonu dedet bu ci boole lool bu yalla lu ko neex lay may ne ko man nak dama bëgg nak choono du ci and waaw bu may jaar sirat sax duma yegg ne ma nga jaar sirat waaw hein nu mom dal se gis da wara sori man fa daayira hein man fa lam man fa daayira ma al habibi sallallahu alayhi wa sallam ah legi kon mune kon mune wasaqahu mune ñom buñ fa newé bokku na ci li leen yalla suñu borom di téralé da leen di nandal sharaban nan go xamné tahuran gu jéggi dayo la ci lapp ñu né li day wané né kon sangara bu adina sobé la ñu né len wa nu ngeen ko non yeen li mom amul daralu fi wara wané lool ay nan lañuy wax ñun ñu ngi ñun fi lañu ne on est fi sur terre bi wax suñu sangara si ñen ñuy andil ab aya wasaqahum rabbuhum sharaban tahura lan moy woné fofu keul mbir mi li amna lien sax ak bu amé buñ gisé lien bi ana lan moy woné né sangara si ni dafa sobew ñu né ndax xolal budé nani fa alquran tuddu fiha انهار من ماء غير آسن ام يو خامن من عسل مصفى ام يو خامن نان يو خامن من لبن اك لان ولا موي نه موي نان يفا نان فاصو نان يفا يفا سونو بوروم تود مثل الجنه التي وعد المتقون موني موي مثال الجنه غو mune am na fa ay nan yo xamne ndox yo xamantene ni bokol ak ndox yi di bari calcaire di yak sa bagn yek sa estomac yi amuti ñu nan calcium ban ci bir amul calcium amul verre de guinée mune après moy xam nga bobu dafa dagan fi dafa lap day la balante dagan ñu ne japp len bobu ak laban jim wax muy sow mew ak sow dafa dagan wala det ñune waw fi ci aduna lañuy wax lem dafa dagan wala det ñune ah kay ñune japp lan tuduna fa lan khamr muy sangara so xamne moy dumne dañ koy nan aljam ñu né li ñuy wone sang aya bi day wone sangara fi dafa haram dafa ki bok dafa sobew moy né yoy yépp ñepp xam nañ né dafa yoyu dafa lap ñepp xam nañu moy sang ndox mew lem lool xam nañ né dafa lap lool soxlawul argument ta xam nañ ko fi ni té ñepp ci d'accord bi nga xam né kay mo am problème ta mo motax aya bi mawut wasaqam rob sharaban tahuran lim ci djublu deug deug moy sangara ndax mom mo melul ni yele adina moy wasaqahum munan dalen rabbuhum sen borom sharaban nan go xamne tahuran muy sangara fofele wala ñune kon lolu moy li nga xamantene ni waye ah xam nga lolu xam nga côté bi li moy mafhum la sino texte bi ci bopam du texte bi mo ñew wone lolu moy mo lolo tax deuxième partie bi am solo muy qawaidul fiqh yi ak al yi jëm ci masaa yi qawaidul usul yi ñu am solo tamit ndax lool bu doon xamo usul xamo yoyu lu dalil bu melni mëno ko génné ku demini ci côté beulé dalil bu melni mëno andi mëno ko andi yow man tu kessé nga mëna andi moy lo xamné texte bi dafa leer wax ci lu clair bu ci amul do ko man kon lolou day wone ne ñun suñu wax mo gëna deugër kone sangara dafa nek lo xamne dafa sobew ta boole bok benen dalil muy da naka li xawani rok ijma nga xamne borom xam xam rahmatullah alayhi li upp ci ñom fouf lu ñi ñu la libal ñom ñepp ñu d'accord ci ne li sobe la lolou argument de poids la ndax bur yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na yalla du dajale du dajale def xetam yi ci ñu bokk ñom ñep deppo ci grer te ñi upp ñi la tuddol ñi te ñen ñi dañ leen ko askanal dañ leen ko askanalé kon lool moy wané né wax joju manu ñu rek fiyewu ci né di leen ko askanalé tout temps motax day jara préciser né diiw dé né nañu li la wax bam dess ku mel imam daoud nga xamne am dafa leer ne mom lol moy mazal mom li la lol nag na li la wax kon lolou moy li nga xamne moy li jeumon ci masala bob inshallah taala xamna kon dañuy yem tay ci ñentel masala bi di ñew nak ñu dal di continuer waxon na ñaata masala la ñoo fi am 9 kon ñu ngi ci 4 bi kon legi 9 yi ci def 5e bi moy est-ce que moy vinaigre mom masala yi dem ci mom xam nga hadith bi ni ci lol lay wax moy ci walu vinaigre lay wax legui lan moy masala yi dem ci yoyu ah legui ak est-ce que legui 6e bi moy est-ce que legui boudene nit mo ñew jeli sangaram defal ci vinaigre est ce que lolu day dagana def wala dit wala bu ko defé ba paré est ce que sangara sos dagana na consommer wala dit non vinaigre bob lol benen ki la benen laaj la bu mujju benen bi 7e bi moy li jëm ci walu istihala moy lo xamne day soppé ku joggé ci mir dem ci lenen wa xumbuna de bu dalé rek ñu dal di continuer inshallah légui istihala kon moy 7e bi moy mayor lo xamné mbam mo xamné yap mbam mo xamné dafa transformé wu nek lenen lo xamné lu lab la wala di wala lo xamné lu lab la won lu bax la won ceb bu transformé wu neup moy comme lu mel non wala lo xamné daganul won wala dafa sobe won mu daldi transformer wu ba nek lo xamne dafa muju la lol lan moy atay ak masala yu jëm ci masala al istihala legi 8e bi moy lan moy atay nit nak bu jole sangara wala lo xamne dafa sobe wu dugal ko ci produit wum wala ci togam wala ci atayam wala lol par exemple nit ko xamne da ron togu djel ci rom bi ben case daldi ci soti ci bir waaw wala ma yor sama soow djel ben tok sangara def ci wala may defar sama bonbon djel gelatine de porc dal di ci def wala lol moy masala bob legui bu ci mujj muy 9e bi moy est-ce que man nañu fajo lu haram est-ce que man nañu djel lu haram diko fajo wala sangara mané man kat say dama febar bitel nenañ ma sangara day fajj kon man damay nan ci sangara ci wala limay fajo damay jël sangara def ko ci est ce que nit man na fajo li nga xamne lu haram la wala sangara lool moy 9e bi inshallah kon bi di ñoo ñu agale inshallah ci masala yi wallahu ta'ala a'lam Muskir. Wow. Moy dafa sobe wu wala dafa sobe wu bindu ga bob benen bi moy dafa haram benen bi moy dafa am pen day laaj ay yar yo xamne dañ la ci duma yo xamne sharia moko tek amna nak par exemple ay amna ci yo xamne comme mufsida gini ay mufsid yi yak wala muskir wala ki bok murqit moy ne xam nga yoy murqit dañ na la lol dañ koy permettre que pour médecin yi légui boudé nit ki lay utiliser yo yu mel nonu nga xamné wala yépp lo xamné charia téggu ci pen ki nga xamné moy juge bi juge islamique bi réewum djulit bo xamné charia fay dox yu mel non nga xamné amul pen mom man na jël ben sentence bo xamné tanzir la tuddu day xol li yello dan bu yello ñu tek ko waji ngir mu dissuasif waaw ta lol dafa bari ci domaine yi muy xew xam nga leg leg nga deg ñu nan wa arabie saoudite mom xolal rek diw li la def ñu ne dañ koy tek dan lol bindu ñuko fen gisunu ko fen parce que ko xamul dara l'islam nekul ne yi ñu ne ku def li nañ la door ku ndialo nañ la door nangam ci ko yoy rek mo am dafa am lu ñu nane tanzir yo xamne l'islam outul ko teñu ko ne li lañ fa wara def non moy juge bi mom moy xol ne jamono ju li la laaj ki ak yakam pen bi boudé dañu comme pen bi ñu ne waji kat def na lo xamne ki il fo ñu exiler ko fo xamne mom rek ka fay ne wala yoy bu ko nexé mu jël ko ta manone ki teguñu ko fen fan la ko fan lañ ko bind na wané texte bu koy wané ki ñëk ko sol jinn séré ci suñu village bi nara yaq xalé yi après juge bi na légui niñ koy def dañ koy door yar nga dégg ñi xamul dara nan pourquoi ñ koy door ces extrémistes là binduñu ko dans le coran parce que xamuñu dara moy lool moy tanzir moy même boudé né yenn yi nga xam na amul pen mais boudé ñi ngay wax nonu pen bi moy penu ku nan sangara li ëpp ci borom xam xam yi dañ né 4 mois ku lañ koy door lool lu ñepp ñi ëpp daldi d'accord wax wallahu ta'ala ben bi moy moy dafa am différence entre lem ci bop lem dafa dagan lem dafa nek lo xamne lu dagan comme yepp yu dagan ku ci jël lu upp xam nga lolou moy manuñu tek règle bi que ne comme que lolou la kon ndax bu do lolou la moy yi dagan yepp man nañ ko téré après moy man nañ ne lek yapp dagan na bo xam dañ ko rend ci yoonu sharia mais ñepp xamnañ ne kuy lek yap tout temps AVC sori wu la wala man nga pro man nga développer yenn yo xamne médecin ci bopam ñoo naan baaxul ci sa wërgu yaram manu ñu tek nak ci kaw lolu ke ne comme ko bu ci lekke lu bari xam nga dañuy médecin dañ nan li gën wala nutritionniste ke ne lek tant de grammes ci yap wala ci nen par ki mo gën ku ci ek ku ci yokku dara yaangi ci danger mais lolu taxul ñu ne comme ko lolu kon ni ñi def dañuy haramal yap legi non moy ne lem dafa lolou dafa nek lu dagan mu nek lo xamne day fajj sax am ci tibbu nabawi lem ci la moy lolou manu ñu jël ne comme ko lolou la kon legui lepp lo xamantene lu bare bo ci upp excès bu ci amé day andi problème rek kon legui nañ ko non mok li wax ji bokul li dañ ne li nga xamantene ni ta yi wax moy xam nga atté bi moy sangara yi moy dafa nek premier xam nga wax nañ la atté bi sank ke ne la moy dafa nek lo xamne dafa ci dafa sobel del ci lu bari ak lu touti ñoyem moy lu barem day mandil lu lepp lu barem di mandil lu touti day mandil lolu moy yi nga xamne daganu nonu mais manu ñu jël lawal ko même ci dagan ne même yoyu buri même bu de ne lem day mandil bu bare ke ne legui day nek lo xamne lu haram la lol manu ñuko wax wallahu ta'ala la mo di dubbe ki non limu wax kay ki na bu baax na wax wa sauf que fof point bi mi wax amal na lem gogu do lem xese ngi mande la te do rax da rax mais aussi amna ay produits mel non comme ay beer ben garab la buñu match ni day melni wala bo ci nan ma lepp mais lolou yak produit sucre yu bari meun nañ mel non bu sucre ci uppe da ngay jekki di sentir ne ci sa côté yek yoy ci ki amna ben sentiment bu lay commencer habiter ne yaangi commencer tayel ak yu mel non ah wala nga ngay commencer mur lolou produit sucre bu uppe la quoi lolou lay mel mais lolou lolu bokul ak sangara nga xamantene destination bi moy luy mandala lu lay mandala tax lolu moy objectif bi wala voilà en fait éthanol moy produit bi nga xamantene parce que khamr alcorane su ko wax comme ak d'ailleurs lay bi wajum ngour wax sankte seigne fallo utiliser ko ci ndax sobe la wala du sobe manam wala ki voilà ci ne masalan wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ne borom subhanahu wa ta'ala dafa ne day nandal wa aljanna ci nan wo xamantene dafa lab te labalaté manam sharaban tahura ndax ne sangara moy li nga xamantene dafa am luñu dafa am manam lo xamantene dafa responsable ci mandilaté lolo tax borom subhanahu wa ta'ala ngir wax ne bi nek aljana melu nonu mune la hawlun fiha amul luy mandilaté fofu ce qui fait que ni produit bi par essence d'ailleurs lolo tax vinaigre dagan parce que produit initial bi comme dafa sopeku ba li nga xamne moy li mandilaté teggé ko na deñ na lolou mo moko yobbu ci mu wëlbu ci ku nek lo xamne dafa dagam ce qui fait que liñu wax xamr buñ ko xolé moy lepp lo moy li nga comme niñ ko wax moy li mur xel mais kon bëpp produit bo xamantene da fay mur xel and ak banex bu kawé lolou non lolou lañu tuddé sangara lolou mom moy manam lolou ci tosan 20 lañ koy wax manam en fait vraie traduction khamr moy 20 parce que ñom ak naka raisin mom lañuy utiliser mom lañuy jël fermenter ko dal di koy wul mu nek 20 lool mom mo indi différenciation bi borom xam li di wouté nan ndax lepp lo xamantene khamr la manam muskir la wala def manam lepp lo xamantene day mur xel est-ce que manam est-ce que lepp luy mandilahé lolou manam khamr la comme niko moy pour moy seigne fall wax nako legui ni ci kaw lolou buñu gisé kon dinañ gis né question bi dañ ko déterminer ci le fait que mbir mi day mandilaté waaw wala deux alors que buñu xolé manam bo défé traduction né khamr sangara égal alcool traduction bobu da fay day biaisé en fait du traduction bu baax li tax du traduction bu baax moy né du alcool yep ñuy yikati xel yi amna alcool yo xamné dañ boko nané légui da ngay dé da ngay dé légui amna alcool yo xamantene manam yegul niveau boy déwé mais dafa toxique amna alcool yo xamantene boko nané sa xel day yikati ku mu and ak banex gu kawé lolu mo tuddu éthanol C2H6O bobu mom moy bi nga xamantene mom moy sobé parce que bobu rek moy responsable mandi wallahu ta'ala a'lam الله تعالى ولم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كم par exemple butan par exemple butan alcool la xam nga mais pourtant du mandilaté mais butan tay kuko nan fi dañ la yobbu hôpital. Voilà. Yamba du man direct day yobbu sam xel voilà day yobbu sa xel yobbu sa xel wa non meun na def wa akbar.